7 uur, Jelle Visser met het NOS-journaal. De snelweg A12 bij Bennekom is in één rijrichting afgesloten omdat twee mensen zijn aangereden. Ze liepen vanochtend vroeg over de weg, meldt de politie. Onduidelijk is nog wat er precies gebeurd is en hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn. Hulpverleners zijn ter plaatse. De A12 is voor onbepaalde tijd dicht in de richting van Utrecht. De politie op Cyprus heeft een man opgepakt in verband met de hevige bosbranden die momenteel woeden op het eiland. Op het moment dat de brand uitbrak zou de man van 67 afval aan het verbranden zijn geweest. De brand woedt in een gebied met veel dichte begroeiing. Enkele dorpen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden, wel zijn er meldingen van schade aan tientallen woningen. Op het eiland heerst deze week een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In het vaccinatiecentrum in Martini Plaza in Groningen zijn 20 mensen gevaccineerd met AstraZeneca in plaats van met Moderna, waarvoor ze een uitnodiging hadden gekregen. De vergissing kwam aan het licht toen bij het klaarmaken van de prikken bleek dat er 2 flesjes AstraZeneca waren bereid. De GGD heeft de betrokkenen op de hoogte gebracht en zegt het incident te betreuren. Het coronavaccin van AstraZeneca geeft in zeer zeldzame gevallen een ernstige bijwerking. In Brazilië zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Bolsonaro. Het Braziliaanse Hoge Gerechtshof onderzoekt zijn betrokkenheid bij de bestelling van 20 miljoen doses van een India's coronavaccin. Er werd een snelle deal gesloten met de verkopende partij, terwijl er ook een aanbieding van Pfizer lag voor vaccins tegen een lagere prijs. Bolsonaro zelf ontkent betrokkenheid bij mogelijke corruptie. En dan het weer. De dag begint op de meeste plekken droog, maar in het zuiden komen al snel een paar buien opzetten, mogelijk met onweer. Vanmiddag meer buien. Het wordt dan tussen de 18 en 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Als je accu het langzaam af laat weten tijdens je tour, wordt het de hoogste tijd voor een Amslot. Want e-bikes van Amslot hebben de grootste actieradius en zijn als beste getest. Zo staat geen heuveltje in de weg en is geen berg te hoog. Dus demareer maar snel naar Amslot.nl en vraag het gratis magazine aan. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Cobra en Chazak, zielsverwanten. Met een feest van kleur en expressie vernieuwde Gaston Chazak de kunst. Net als de vrijgevochten Cobra-kunstenaars. Voor het eerst in Nederland is hun werk samen te zien. Koop uw kaarten op kunstmuseum.nl. In de documentaire Maria by Callas vertelt de operazangeres haar eigen verhaal. Maria by Callas, vanavond bij de NTR op NPO 2. Victor Retel Helmrich was 's avonds in de buurt van Tilburg op zoek naar baltsende houtsnippen toen hij in het donker op het geluid van een roepende boomkikker stuitte. De herhaling van dat heldere, onverstoorde geluid gaf hem een gelukzalig gevoel. Zo schrijft hij ons. De heemtuin Goudse Hout laten de kikkers zich horen. Dit is de meer gangbare groene kikker. En het zijn er een heleboel. Sjaak Witteveen stuurde ons dit geluid. Dankjewel, Sjaak. Dit eerste uur, de Vroege Vogels Otter podcast. De venolijn, de bonte vliegenvanger, profiteert van het koele voorjaar. En de oliekever, waarvan we dachten dat hij uitgestorven was. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het derde deel, het Rondo Moderato uit het vioolconcert in D groot van de boheemse componist Antonio Rossetti. In de podcastserie Vroege Vogels en andere dieren gaan eindredacteur Anneke Naafs en bioloog Auke Florian Hiemstra elke aflevering uitgebreid in op één dier of één thema. Een voorproefje van de podcast over de otter. Vroege vogels en andere dieren. Ik zie er een in de verte. Anneke Naafs. Nee, echt. Auke Florian Hiemstra. Ik zie hem gewoon zitten in die boom. Alsof er niks aan de hand is. De otter fluit. Heel hoog? Ja, heel hoog. Heel hoog. Als een vogeltje haast. Penny, kom dan tegen me op. Achterpoten gingen zo op mijn schouder. En haar voorpoten pakte ze me zo beet. En haar kop legde ze op mijn kop. En zij vond het allemaal prachtig. Behalve Else Polman van de Zoogdiervereniging is ook Addy de Jong aangeschoven van de Stichting Otterstation Nederland. Ja, dat klopt. Ja, jullie hebben natuurlijk allebei wel eens een otter gezien. Ja, niet in het wild in Nederland gewoon nog. Dat staat echt nog op mijn lijstje. Hoe is mogelijk? Ja. Oh, maar zelfs als ultieme expert is een zichtwaarneming in Nederland nog moeilijk. Het is heel moeilijk, ja. Maar ik was er wel bij toen een keer een otter werd bijgeplaatst. En ik heb een zeeotter gezien in Amerika, maar dat telt toch niet. Else vertelde net, ik heb nog nooit een otter in het wild gezien. Jawel, hè, Addy? Dat klopt, ja. Ook in Nederland en in het buitenland heel veel. Maar ja. Je hebt een favoriete otter. Laten we daar direct maar naartoe gaan. Dat klopt. Er is eigenlijk één bepaald iets, iemand in je leven. Bij mij begon het met Penny. En dat was naar aanleiding van een studieonderdeel dat ik moest doen. Vroeger moest je een doctoraal onderwerp doen, hè, op de universiteit. En ik hoorde van een professor die bij mij aan de koffietafel zat dat hij een vriend in Schotland had. En die wilde wat aan otters gaan doen. En die zocht een student die ook nog duikt. He, dus een sportduiker is. Nou, toen zei ik, nou kijk niet verder, dat ben ik natuurlijk. En zo kwam het. Zo ging ik naar Schotland. In eerste instantie hebben Hans Kruk, dat is een Nederlander van origine. Maar is eigenlijk een Brit. En die heeft heel veel onderzoek aan carnivoren gedaan, aan roofdieren. En zo ook aan de otter. En bij hem kwam ik dus terecht. En wij zijn eerst op Shetland heel veel onderzoek aan wilde otters gaan doen. En ja, het onderzoek op Shetland was heel moeilijk. We trokken wat duikpak aan, Hans Kruk ook. Maar otters zijn zo slim. Hè, die lieten zich onder water, want dat was eigenlijk ons doel, heel moeilijk zien. Shit, ja. Nou, en toen kwam er een otter vrij. Er werd gezegd door Hans Kruk dat het een tamme otter was in een wildpark in het midden van Schotland, Aviemore. En die otter, Penny Gale heette ze eigenlijk, naar het plaatsje waar ze gevonden was, die zou heel tam zijn. Dus ik zei tegen Hans Kruk, nou oké, dan gaan we daarmee aan de slag. Want die was als jong in een opvang gekomen of zoiets. Ja, ja, ja. Haar moeder die was doodgeschoten door een stroper. Ach. En dat gebeurt dus ook. Hè. En zo kwam die jonge otter terecht in Aviemore Wildlife Park. 1 maand lang heb ik echt dag en nacht bij haar gezeten. En ze was maar dat brommende geluid, afstand. En ze wilde eigenlijk helemaal niks. Tot ik wat vis ook in een borstzakje van een oud overhemd ging doen. En ze moest toch wat eten. Ik moest trucs bedenken. En uiteindelijk, ja hoor, dat wilde ze wel doen. Kwam ze heel snel, wel grommend, kwam ze zo. En dan haalde ze dat vis hier weg. Keek ze me ook zo'n beetje zo aan. En van, nou, jou moet ik niet, maar die vis wel. Is dat dan niet spannend als dat op je afkomt zwemmen? Ik zat bij haar nest in dit geval. Dus dit was niet in het water. Nee, okay. Het was in een omheining. Hè. Ja. En die was daar speciaal gebouwd. Een beest met tanden wat iets uit je borstzakje moet halen? Ik ben ook wel eens een paar keer gebeten. Maar goed, je gaat door en ik bleef gewoon altijd heel rustig. Tot een moment, en dat was zo, dat vind ik ook wel weer iets otterigs. Ik kwam uit het instituut en toen hoorde ik het otterfluitgeluid. En ik dacht van, nou, dat moet Penny zijn, want dat instituut was op een heuvel. Dus ik liep naar de omheining, zag Penny op de achterpoten staan. Dat doen ze niet vaak, maar soms doen ze dat wel, zekeren. Andere martenachtigen doen dat ook. En ze was aan het fluiten. En ik dacht van, nou, er moet een otter buiten de omheining zitten. Maar nee, het was voor mij. En toen ging de omheining binnen en toen was het ijs helemaal gebroken. Toen begon ze dus echt aan... En ze klom bovenop, maar het ijs was gebroken. Echt, echt. En vanaf dat moment heb ik alles met Penny kunnen doen. Wat een ontroerend moment ja, is dat, dat geweest. Ja, dat is een geweldig moment. Ja hoor, dat was absoluut zo. Ja, ja, ja. Voel je dat nou nog? Als ja, je dat zo, zeker daar zo als ik daar zo over praat en over terugdenk, is dat heel bijzonder geweest. En want mijn opdracht was als student ook om haar onderwatergedrag te bestuderen. En ik wilde dat niet ik wilde dat doen uit vrije wil van haar kant. Hè, dat ze het ook leuk zou vinden. Nou, en daar ging het op lijken. En vanaf dat moment ben ik ook het duikpak ingegaan. En herkenden ze me onder water niet. En toen hadden we voor het eerst gezien dat otters onder water ook kunnen ruiken. He, dat is nu is dat wat bekender. Iemand heeft er ook wat meer onderzoek naar gedaan. Maar ze herkennen mij niet. En ze had onder water had ze angst voor dat gekke ding in dat duikpak met die duikfles en al die toestanden. En toen trok ik mijn neopreen handschoen uit. Kwam ze met haar neus tegen mijn handen aan. En er was herkenning. Ah. En vanaf dat moment was ik in duikpak ook acceptabel. Ja. En konden we gewoon van alles doen. Nou, hoor ik je verhaal? Ja, ik vind het heel ontroerend. Maar het klinkt toch ook wel een beetje als het dolfinarium, hè? Het klinkt eigenlijk niet als wilde dierenonderzoek. Nou, vind ik toch niet. Wij deden dat onderzoek in het wild, hè, op Shetland. En soms dan moet je, als je iets meer wil weten van een specifiek gedrag. En dat, hè, wat ik heb onderzocht, is later ook in het hele onderzoek van Hans Kruuk ook als belangrijk element naar voren gebracht. Dat moet je doen. En in dit geval was het een uitgelezen kans, want Penny was er als verweesde otter in Aviemore Wildlife Park, moest daar weg. En ik kon haar daar een goed leven bieden. En ze heeft gewoon zoveel plezier gehad. Hè, dus, en toch zei je net ook dat ze ook op jou klom. Ja, dat deed ze ook. Dat deed ze heel graag. Ik wilde ook met haar lopen, buiten. Ja, maar moet ik me dan voorstellen dat jij als een soort piraat met een papegaai op je schouder daar rond liep? Ja, en de directeur van het instituut vond me dat maar niks. Maar ik ging dus af en toe koffie daar binnenhalen. En Penny klom dan tegen me op. Achterpoten gingen zo op mijn schouder. En haar voorpoten pakte ze me zo beet. En haar kop legde ze op mijn kop. En zo liep ik met staart zo over mijn rug. Zo liep ik dat instituut binnen. En zij vond het allemaal prachtig. En op die manier kregen we een hele speciale band. En daar was het mij om te doen. Want als je een speciale band hebt, ja, dan kun je tenminste heel goed gedrag onderzoeken. En dat ging met Penny gewoon heel erg goed. Wat heb je geleerd dankzij Penny? Wat heeft jouw onderzoek opgeleverd? Nou, sowieso dat otters geweldige dieren zijn. Ze zijn fantastisch en mooi. Ze zijn slim. Soms zeggen mensen intelligent, maar dat kun je beter niet bij dieren zeggen. He, gewoon waarom slim. Niet? Ja, intelligent, dat is een beetje een vreemd begrip, vind ik, bij dieren. Maar slim, ja, absoluut. Heel goed aangepast. Het is toch, zijn wij wel slim genoeg om te bedenken hoe slim dieren zijn? Nou, nee, dat vind ik een hele goeie. Hoe is de kreet nou ook weer? Hoe is de titel van het boek ook weer? Ja, dat is een boek, inderdaad. Zijn wij wel slim genoeg om te, nou ja, hoe dan ook? Ja, nou ja, ik denk het niet. Hè. Ik denk dat dieren zoveel speciale andere slimmigheden hebben. Ze zijn allemaal op een andere manier aangepast natuurlijk. En nou, ook het gedrag. Hè. Dus Penny heeft mij dat laten zien. Hoe mooi. En het zwemmen, dat was niet bekend. Stond nergens ook in de literatuur. Ze zeiden die staart, met ze zwemmen met die staart. Maar dat is helemaal niet waar. Ze zwemmen dus echt met die, als ze onder water zwemmen, met achterpoten die ze heel snel naar achteren slaan met uitgespreide zwemvliezen. En als ze eenmaal weer een slag willen doen, moeten ze die poten ineen, moeten ze naar voren doen, heel dicht onder de borst. En dan slaan ze weer zo naar achteren. En die staart zorgt voor balans. En dat kon je allemaal heel mooi op die filmbeeldjes zien. Want van 200 beeldjes per seconde ging ik ieder beeldje natekenen en analyseren met allemaal computerprogramma's. En dat was toen allemaal nog maar een simpele computer die bijna niks kon. Wat een werk. Dus het was monnikenwerk, maar moeite waard. En al die tijd zat Penny op je nek mee te kijken, want het is een beetje jammer hoe het uiteindelijk gegaan is. Dit loopt toch niet verdrietig af? Nee, het loopt niet verdrietig af. Eigenlijk loopt het wel heel mooi af. Nou, nieuwsgierig hoe het dan afloopt met Penny, de otter waarmee onderzoeker Addy de Jong een bijzondere band had. Luister dan naar de hele aflevering van Vroege Vogels en andere dieren over de otter. Deze podcast is te vinden via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. Chez Camille uit de film Rodin uit 2017. Muziek die werd gecomponeerd door de Fransman Philippe Sardet. Ja, u hoorde net de otter in de Vroege Vogels podcast. Die otter, ja, die zit hier ook bij Naar de Meer. En ja, die staat eigenlijk bovenaan onze lijst van dieren die we toch graag eens zouden willen zien tijdens de uitzending. Gewoon live, dat ik erover kan vertellen. Ik zie nu een otter langskomen. Die kans is heel klein. Ik zie wel twee reeën, ook verschrikkelijk leuk. Een mannetje met een mooi gewei. En ik denk dat het andere vrouwtje is, maar dat weet ik niet zeker. Ze staan nogal ver weg, ze staan een beetje te grazen. Dus ik zie eigenlijk hun konten boven het hoge gras uitsteken. Verder heel veel kwikstaarten. Zo'n beetje tussen de reeën en mij. En boerzwaluwen, die zijn aan het jagen. We gaan naar de Venolijn. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Want heel Nederland doet mooie waarnemingen. Op Texel is onlangs de zeer zeldzame waddenvildbij aangetroffen. Bijenonderzoekers zijn er tientallen jaren van uitgegaan dat deze soort was verdwenen uit Nederland. De vildbij komt vrijwel alleen voor langs de kust van de Noordzee en in de bergen van Centraal-Europa. De provincie laat nu onderzoek doen naar de teruggevonden soort. Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Els Neurlander in Klaaswaal. We hebben maar twee planten van het Jacobs kruiskruid in de tuin, op meer dan 60 meter afstand van elkaar. Maar opeens zit er op de punt, Wederik, zit er opeens een Sint-Jacobsvlinder. Patrick Top, zaterdagochtend in het Kotterbos bij Almere zitten de kersenbomen vol met wilde kersen. En dat trekt letterlijk tientallen spreeuwen aan. Met de Vliegendeboom uit Hilversum. Zaterdag zag ik voor het eerst een muntvlindertje. Een klein bruin vlindertje met witte of gelige stipjes. Die is gek op muntplantjes. Hartstikke leuk om te zien. Sjaak Witteveen. Op 28 juni zie ik hier op de Heentuin Goudse Hout het groot blaasjeskruid volop bloeien. Een bijzonder plantje dat insecten vangt met behulp van de blaasjes die onder water zitten. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Fietsend door het Vondelpark zie ik het talpa's prachtig bloeien. En bij ons in de tuin zijn de eerste paarse vloksen in bloei en trekken de metershoge paarse malva's allerlei insecten. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Tijdens tuinwerkzaamheden stuitte ik op een broedkolonie met hommels die hun nest hadden gebouwd in een hoop afval van bladeren. Op dat moment kwamen er veel hommels los. Ik heb het nest direct met bladafval weer afgedekt. En tot mijn grote verwondering gingen de rondvliegende hommels terug naar het nest. Het bleken akkerhommels te zijn. Jeanette Essink uit Koekangen. Het is zo leuk om nu te letten op de boorvliegjes. Vliegjes, kleine vliegjes met prachtige getekende vleugels, met stipjes of lijntjes. Zo vond ik hier op de rimpelroos, de smalband rozenboorvliegjes, op de akkerdissels, de akkerdistelboorvlieg, ook met stipjes, maar ook de akkerdistelgalboorvlieg, die een soort zigzaglijntjes op de vleugels heeft. Petters van der Kolk van de IVN-tuin te Reden. Honderden bladeren van de berken zijn aangetast door de berkensigarenmaker. George Klontneres, Ede. Onze tuinmerelman zingt nu veel en gevarieerd. In zijn zang weeft hij ook imitaties van andere vogelsoorten. Zoals het viertonige en tweetonige koolmeeslied, het belletje van de pimpelmees en de triller van de kanarie uit de volière een paar tuinen verderop. Wij zijn Joey, Tijn, Noah, Roel, Matthew en Mees. Van basisschool De Handreiking in Eindhoven. We zien superveel jonge, kleine watersalamanders. En we hadden ook sprinkhanen en ook rode libellen en bootsmannetjes. Groetjes uit Eindhoven. Goedemorgen met Ingrid Scheffer. Maandag hoorden wij tijdens een fietstocht door Drenthe in de buurt van Makkinga de roep van de kwartel. Een stukje verder hoorden we er nog een. Het was een kippenvelmoment. Thank you. U hoorde het andante voor viool en piano van de toen 16-jarige Britse componiste, pianiste en violiste Alma Deutscher. Uitgevoerd door Sam Heywood op piano en Tanja Roos op viool. Na 19:30 de oliekever en de bonte vliegenvanger. Eerst het nieuws van 19:30 met Jelle Visser. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Twee mensen zijn aangereden op de snelweg A12 bij Bennekom. Onduidelijk is wat er precies gebeurd is en hoe de twee eraan toe zijn. Hulpverleners zijn ter plaatse. De A12 is voor onbepaalde tijd dicht in de richting van Utrecht. Ook in Nederland zijn mogelijk honderden bedrijven slachtoffer geworden van de grote internationale cyberaanval die sinds vrijdagavond wereldwijd computers heeft lamgelegd. De aanvallers verspreiden gijzelsoftware via een programma om computersystemen op afstand te beheren. En al dagen stijgt het aantal coronabesmettingen weer. Het RIVM meldde gisteren 1146 nieuwe coronabesmettingen. Vorige week zaterdag waren dat er nog 429. Het is vooralsnog onduidelijk waarom het aantal besmettingen weer oploopt. Mogelijk speelt de Delta-variant een rol. Ook zijn de maatregelen versoepeld. Bij Miami hebben reddingswerkers de zoektocht stilgelegd naar vermiste mensen die vermoedelijk onder het puin van het ingestorte flatgebouw liggen bedolven. Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om het restant van het instabiele gebouw te slopen voordat de tropische storm Elsa Florida bereikt. En dan het weer. Het is wisselend bewolkt en soms ook nevelig. In het zuiden en oosten valt hier en daar een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag op meer plaatsen buien, mogelijk ook met onweer. Het wordt vandaag zo'n 20 tot 22 graden. De wielenwaal, die kun je momenteel in Nederland horen. Maar John van der Langenberg hoorde hem ook op vakantie in Midden-Frankrijk. In combinatie met een knijterharde vink. Merci bien, Johnny. Zo direct de bonte vliegenvanger, die profiteert van het frisse voorjaar. Maar nu eerst de oliekever. Een van de eerste insecten die al vroeg in het voorjaar actief is. Een zeldzame kever waar zometeen nieuws over te melden is. Maar we gaan eerst even terug naar maart van dit jaar. Verslaggever Henny Radstaak ging toen op zoek naar oliekevers met Linde Slikboer en Joris Luchtenberg van IJskenniscentrum Insecten in Leiden. Zien we er alleen, Joris? Ja. Ja? Wauw, wat een joekel, joh. Zeker, nee. Een heel dik opgezwollen achterlijf. Het is echt een grote kever. Heel fors achterlijf, al 3 centimeter groot. Blauw-zwart. En als je hem aanraakt, dan komt er een giftige stof uit. Nou, dat is echt wering van predatoren, zoals vogels. Nou, die heet cantharidine, dat is een hele giftige stof. Nou, vandaar dat die oliekever heet, ja, dus. Ja, precies. Er zijn meerdere soorten oliekevers in Nederland. Een groot deel daarvan is al uitgestorven. Waardoor? Oliekevers zijn heel nauw verbonden aan wilde bijen. Ze parasiteren daarop. En de bijen zijn heel sterk achteruit gegaan. Dus dat is waarschijnlijk een hele belangrijke reden. En daarnaast zijn oliekevers heel erg gevoelig, kwetsbaar. Omdat de volwassen kevers niet kunnen vliegen. En ze zijn ook nog heel groot en dik. Dus je moet je voorstellen dat als er een mens of een paard of een schaap of iets dergelijks op gaat staan, dan is hij plat. En ze zitten in het westen van het land eigenlijk nog maar op een paar plekken. En hoeveel soorten zijn er nog? Er zijn nog 2 soorten kevers, oliekevers in Nederland. Er waren zo'n 7 soorten oliekevers in Nederland en de rest is allemaal uitgestorven. Dus het waren nooit veel soorten. Maar wat wel duidelijk is, is dat vroeger oliekevers echt wijdverspreid zaten. Aldus Linde Slikboer van IJskenniscentrum Insecten eerder dit jaar over 2 van de 7 soorten oliekevers die we nog hebben in Nederland. Maar onlangs kwam er een melding vanuit Natuurmuseum Friesland over een mogelijke 3e soort. Henny Radstaak is daarom naar het depot van het museum in Leeuwarden gegaan. Peter Komen, je bent conservator van het Natuurmuseum Friesland. Hier heb jij die bijzondere oliekever in de collectie. Dat klopt, ja. Wil je ze zien? Ja, graag. Okay. Ik wil eens kijken. De kevers die liggen boven, ze zullen het trapje op moeten. Ruimte vol met kasten en lades. En dan zie je dus een heleboel laadjes met insecten liggen. En dan zie je hier de oliekevers. Ja, nu gaan we toch iets bijzonders zien, Peter. Want we dachten tot voor kort dat er van de 7 soorten oliekevers die er in Nederland voorkwamen, dat er nog maar 2 over waren. Ja. Maar jij hebt, naar aanleiding van die oproep, een paar maanden geleden, een derde soort ontdekt, in feite. Nou ja, ontdekt. Ja, ontdekt. In de collectie. Hij stond hier al, maar hij stond verkeerd gedetermineerd in de collectie. Oh. Dus ik heb toen op grond van de oproep van het kenniscentrum Insecten IJs foto's gemaakt. Het was coronatijd, dus mensen langs laten komen ging even niet. En toen kreeg ik een e-mail terug en naar aanleiding van die foto's van, dit is een soort waarvan we dachten dat die uitgestorven was. En jij hebt er gewoon 3 van. Dus dat was wel grappig. En die zijn alle 3 nog van de Waddeneilanden. En eentje is nog van vrij recent, van 2005. Het zijn zwarte kevers, vrij groot, vrij fors. Centimeter of zo groot. Maar sommige nog groter, hè? Ja, maar dat zijn de gewone. Dat is niet die bijzondere soort van jou? Die bijzondere. Die is kleiner. Deze 4 zijn de bijzondere. En die ene heeft geen vindplaatsgegevens, maar die andere 3 wel. Je kan wel zien dat deze een vrij kort nekschildje hebben in verhouding tot deze die hier staat. Ja. En dat maakt dat het een brevicollis is. Een Meloe brevicollis. Want korte nek? Brevicollis betekent korte nek, ja. En dat was eigenlijk de ontbrekende soort in die oliekeverpuzzel. Ja. Een van de ontbrekende stukjes. Ja, ja, men dacht dat er nog maar 2 soorten waren. Maar dat deze in rond 1970 uitgestorven was. Maar het blijkt dus dat die gewoon nog in Nederland voorkomt. En dit heeft dan de aanleiding gegeven om allerlei foto's op waarneming.nl nog eens goed te bekijken. En toen bleek dat er inderdaad op de Schelling nog steeds een populatie van die kortnekoliekever zit. Ja. Ja, die is er nog steeds. Die is er nog steeds, blijkbaar. Het is niet alleen dat ze hier in de collectie zitten met de meest verse uit 2005. Ze zijn er nu, as we speak, nog steeds. Ja, op de Schelling schijnen ze er nog steeds te zijn. Ja, het is een prachtige zwarte kever. Het doet je ook een beetje denken aan zo'n mestkever, hè, qua kleur. Ja, hij heeft alleen hele korte dekschildjes aan de voorkant. En daar zit dan een heel lang achterlijf achter normaal. Wat helemaal uit kan stulpen. Bij deze is dat helemaal in elkaar gekrompen door het drogen. En daarom ziet hij er een beetje verfomfaaid uit. Maar ja, een beetje een mooie metalige kleur. Dus, Ik zie staan Vlieland, dat is dan de Vliehors. Ja, dat is waar Defensie luchtmacht oefenen, geloof ik, dat deel van Vlieland. Het is een groot gebied. En, ja. Ja, dat is wel grappig dat hij daar dan weer voorkomt. Ja. Schiermonnik Oog en de Noordvaarder op de Schelling. Op de Schelling, ja. Dat zijn de plekken waar hij dan vrij recent nog gevonden is. Maar weet je in ieder geval dat daar ook die wilde bijen zitten? Ja, er is natuurlijk een heleboel zand waar die beesten in kunnen nestelen. Dat helpt wel. Die kevers die maken daar gebruik van. Het is een soort van toppenpredator. Heeft een hele bijzondere levenswijze. Omdat de jonge larven daarvan als een klont ergens in de planten gaan zitten. En die lokken dan mannetjes van bepaalde soorten bijen. Die proberen er soms zelfs mee te paren met die klont. Nou, dan kruipen de larven op het mannetje. Het mannetje paart dan vervolgens in met een echt vrouwtje van dezelfde soort bij. Dan stappen die larven over op het vrouwtje. En dat vrouwtje neemt dan die larve mee en die infecteert daarmee haar eigen broed. En die larven die vreten dan dat broed op. Juist. Dus als die oliekevers verdwijnen, zegt dat iets over de bijenpopulatie. Alweer, ja. Gaat niet goed met de oliekevers, dus blijkbaar ook niet zo goed met de bijen. Des te bijzondere dat je hem eigenlijk hier ook nog met recente exemplaren in de collectie hebt. Ja, nou, 2005 was de laatste. En die hebben we dus ook een paar jaar geleden van iemand gekregen die inmiddels is overleden. Hij heeft toen wel delen van zijn collectie aan ons geschonken. En op die manier bewaar je dat soort dingen. Dus je bent eigenlijk als natuurmuseum altijd bezig met een archief aan te leggen van de natuur van vroeger. We proberen ook natuur van vandaag binnen te halen. Want dat kan misschien over 50 jaar, als we hier midden in de Sahara zitten of zelf vanwege klimaateffecten, weet je dan toch nog wat er was. Geeft ook wel het belang van die collecties aan, hè? Jazeker, want het is maar één van die dingetjes waar we dan regelmatig aan meewerken. Iedere keer als er een rode lijst gemaakt moet worden of zo van een bepaalde groep, dan is een van de eerste dingen altijd alle musea vragen. Wat hebben jullie nog in je collectie staan? Nou, is in dit geval ook gebeurd. En dan is het dus zo dat die dode beestjes een beeld geven van de verspreiding van waar ze vroeger zaten. Want er zitten gegevens bij van waar ze ooit verzameld zijn. En dan kun je op grond daarvan kijken of ze vooruit of achteruit zijn gegaan in een verspreiding. En dan kun je op grond daarvan kijken van moeten we dan misschien iets aan de bescherming van die dieren doen. Dus wij spelen altijd met die collecties een rol bij het maken van rode lijsten. En dit is dan een bijzondere collectie, omdat we heel veel dingen uit het noorden van het land hebben. Dus er is geen natuurmuseum meer over in het noorden van het land. Groningen is weg, het Ecodroom in Zwolle is weg. Natuurmuseum Dokkum had nog wat, is ook allemaal weg. Dus we zijn het enige natuurmuseum in het noorden wat nog over is. Voordat je een volgend natuurmuseum tegenkomt, moet je naar Denenkamp of naar Enschede. Ja, maar ligt wel onder vuur het natuurmuseum? Ja, ja, ligt onder vuur. Dus ik zei net, Groningen en Zwolle zijn verdwenen. Dat dreigt nu ook van alles voor het Natuurmuseum Friesland. Omdat de provinciale bijdrage sterk verminderd is vanaf dit jaar. Dus we komen iets van 2,5 ton tekort structureel op jaarbasis om door te kunnen gaan op de manier zoals we nu doorgaan. We hebben dan net te horen gekregen dat de Provinciale Staten toch weer 150.000 erbij wil leggen. Maar ja, dat betekent toch dat we iets minder zullen moeten gaan doen. Want het gaat nu al heel lastig om zowel educatie als tentoonstellingen als collectie in stand te houden. De provinciale overheid is ons wel een beetje in een hoekje aan het dringen op dit moment. Van ja, wat moeten we nou? We moeten toch iets wegdoen op een of andere manier. We kunnen niet op deze manier doorgaan. Want dan, we zijn al bezig onze spaarcentjes op te maken. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor zo'n collectie als deze? Ja, daar zullen we de komende weken over moeten gaan steggelen. Van, we kunnen niet doorgaan zoals we nu doorgaan, dus er zal iets weg moeten. Niet deze oliekevers, toch? Die zijn wel heel erg zeldzaam. Zo'n collectie is eigenlijk een goudmijn voor allerlei gegevens van vroeger. Nou, dat blijkt wel. Dat blijkt wel, ja. Een goudmijn voor de wetenschap, maar een kostenpost voor de boekhouders van de provincie. Ja, blijkbaar. Nou, succes met vergaderen de komende weken. Ja, dat zullen we nodig hebben, ja. Ik zal deze weer opbergen. Deksel die weer op. En dan leggen we hem weer. Gaat hij voorlopig nog even terug hier in de collectie? Precies. Ja. Nou, die kunnen wel wat steun gebruiken. Natuurmuseum Friesland daar in Leeuwarden. U hoorde, ja, we zijn vaak bij ze te gast. Mooie plek. U hoorde Peter Komen, de conservator van het Natuurmuseum, in gesprek met Henny Radstaak. Is blij met dat stuk van Moritz Moskowski. U hoorde een van de Huit Morceaux Caractéristiques pour le Piano, op 36 nummer 4, uitgevoerd door Seta Tanjel. Hij zit heel dicht bij de buitenmicrofoon, die eend. inderdaad een heel stelletje wilde eenden. Tussen de Nijl. En die Nijlgans hoor je niet zo. Die zijn meestal ook, maken ook wel veel kabaal. Maar ze laten nu de microfoon aan de wilde eend. Het koude en natte voorjaar heeft de natuur niet onberoerd gelaten. De weidevogels bijvoorbeeld beleven hun beste broedseizoen sinds tijden. Doordat het gras in het voorjaar traag groeide, kwamen de maaimachines ook laat op het land en konden meer eieren rustig worden uitgebroed. Maar hoe zit het met de broedvogels in het bos? Rob Buiter is het gaan vragen aan Christian Bot, die namens de Rijksuniversiteit in Groningen al vele jaren onderzoek doet aan Drentse nestkasten. Ja, we staan hier bij een nestkast en daar zitten nu jongen in van 7 dagen oud. En als die jongen 7 dagen oud zijn, dan gaan we de ouders vangen om te kijken wie het zijn. En dan gaan we ook de jongen zo meteen ringen. En dit is de allerlaatste nest van dit jaar. En ik denk zelf dat die vrouw, dus de moeder van dit nest, dat die al eerder begonnen is, maar dat gaan we zo meteen ook zien, want dan is ze geringd. En dat het legsel is opgegeten door een specht. Dus we hebben hier in het terrein hebben we 1 grote bont specht, die al een aantal jaar heeft het voor elkaar gekregen om gaten in de zijkanten van de nestkasten te hakken. En dan haalt ze zeg maar de eieren en de jongen van die nestkastbewoners haalt ze uit. En die eet ze dan op. Het is een hele dure specht voor ons, want we moeten al die kasten dan weer vervangen. En ik maakte me de afgelopen jaren niet zo heel veel zorgen over, want het waren altijd alleen maar de mezen. Van de vliegenvangers bleef die af, maar dit jaar voor het eerst. Heeft hij ook door dat vliegenvangers ook te eten zijn? Ja, en dat gebeurde wel in die periode in mei, toen het heel erg koud was en regenachtig. Dus misschien is het wel heel ingewikkeld geweest om gewoon voedsel te vinden. En dit was natuurlijk een vrij makkelijke voedselbron. Brute specht. Maar goed, jij gaat nou even de kast prepareren met een valdeurtje. Dat als de ouders langskomen, dat ze gevangen worden. Ik hoorde al een alarmroepje. Nu staat hij mooi. En klepje op scherp, snel weg. Dicht en dan gaan we verderop zitten kijken. Dus hoewel ze, zeg maar, als ze in de kast kijken, plok. Nu is de kast dicht. Oh ja? Ja. Nou. Dat zie jij heel scherp, Christian. Ja. Ja. 15 jaar ervaring hier. Ik moet zeggen, ik werk alles bij elkaar al 30 jaar aan dit soort dingen. Dus heel voorzichtig de klep open, je hand eroverheen. En weer tussen je vingers doorturen. Kijk, dat vindt hij niet leuk. Een hevig protesterende ouders. Nu, je ziet ook dat hij nog een rups heeft gebracht. Kijk, dit is de rups. Heel mooi lichtbruin vogeltje. Heeft al een ringetje om zijn poot. Dus, het is een bekende van je. Ja, dit is de vrouw. Dus die zij kwam met 2 rupsen. Nou, lopen weg en dan hopen dat de man ook zo komt voeren. En die ring. Even heel goed kijken naar het ringnummer. Ja. Jouw ogen zijn nog goed genoeg dat je dat zonder loepje kan, want het is wel een heel dun ringetje, hè? Nou, ik heb tegenwoordig een leesbril daarvoor nodig, ja. BG72771. Ik vind ook dat je kan zien dat ze hard gewerkt heeft. En het is op het moment waarschijnlijk hard werken om die jongen nog groot te brengen. Want het is eigenlijk is ze veel te laat. De rupsen zijn voor een belangrijk deel over. Hoewel je zag zo net dat ze toch nog 2 rupsen had. Ze weet ze nog te vinden, ja. Ja. Gemeten, gewogen, ring afgelezen. Dus snel weer even terug naar de kids. Ja. Hopla. Die gaat ook meteen in 1 streep weer richting de kast. Ja. Maar Christian, je zegt, ze is behoorlijk laat. Maar sowieso, het is een beetje een raar jaar. Koud voorjaar, nattigheid. Ze zijn allemaal waarschijnlijk wat later. Ja, dus we werken hier nu 15 jaar. En zo laat als dit jaar hebben we het nooit gehad. Dus dit jaar kwamen de vliegvangers ook laat aan. Dat had ik eigenlijk niet verwacht, want je denkt dan van die vogels komen uit Afrika. In Afrika weet je niet wanneer het voorjaar hier begint. Maar dit jaar waren ze gemiddeld 9 dagen later dan vorig jaar. Wat waarschijnlijk gebeurd is, is dit jaar dat ze enorm veel er was een enorme noordenwind. En die noordenwind die blies helemaal door tot Zuid-Frankrijk en zo. Dus ze hadden duidelijk tegenwind. En het grappige is, we zijn natuurlijk geïnteresseerd in hoe die vogels zich aanpassen aan klimaatverandering. En een hele tijd is het geweest dat het heel belangrijk was om vroeger aan te komen. We zagen ook de afgelopen 14 jaar eigenlijk dat die vogels hier steeds wat eerder aankwamen. En dit jaar is misschien een van die zeldzame jaren dat het weer een tijdje terug wordt gezet. Maar dat is eigenlijk wel zuur, want dan is door het koude voorjaar en door de nattigheid is misschien de rupsenpiek ook wat later. En dan uitgerekend dit jaar hebben die bonte vliegenvangers tegenwind en komen ze zelf ook later. Ja, maar die vliegenvangers die waren redelijk goed getimed, hoor. Dus die rupsenpiek was zoveel later dat niet echt een probleem was. Dit jaar was voor de mezen bijvoorbeeld een veel groter probleem. Dus de mezen die leggen normaal ongeveer 10, 15 dagen eerder dan die vliegenvangers. Die mezen begonnen ook relatief laat. Die hadden ook echt moeite om hun eitjes te leggen. Dus je zag heel vaak dat ze niet elke dag een eitje legden, wat ze normaal doen, maar dat ze dagen oversloegen. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n slecht mezenjaar heb meegemaakt. Dus heel veel gingen dood, maar de hele kleine broedsels. En dan hier was het natuurlijk ook nog dat die specht ongeveer de helft van mijn mezen heeft opgegeten. Maar de trekvogel, de bonte vliegenvanger, die deed het relatief goed dit jaar. Ja, die vliegenvanger deed het relatief goed, zeker. Zeker als je het vergelijkt met de mezen. Kijk, als we de vogels willen begrijpen, dan moeten we ook begrijpen wat ze hun jongen voeren. En dan moeten we ook begrijpen wat voor rupsen er zijn en wanneer er heel veel rupsen zijn. Daar heb je hier een hele mooie opstelling voor. Onder een eikenboom, een gespannen laken aan vier punten. We verzamelen zo de rupsenpoepjes. We doen dat zeg maar onder een aantal bomen standaard door het hele seizoen om te bepalen ongeveer hoeveel rupsen er zijn en wanneer die rupsenpiek valt. Want die rupsenpiek die duurt maar vrij kort. Die duurt maar een week of twee. Maar dat kan enorm verschillen van jaar tot jaar. Dus in vroege jaren kan dat al begin mei zijn. En dit jaar was het eind mei. En het kan zelfs begin juni zijn. Goed, dat luistert dus inderdaad heel nauw of dat samenvalt met de jonge periode van de vogels. Ja. Ja, ik zat de hele tijd al te kijken van waarom heeft die man nou toch een witkwast meegenomen. Ja. Maar ik begin hem te begrijpen. Ja, dat is om die keuteltjes te verzamelen. En ik weet niet hoeveel er nu nog op ligt. Het is een beetje vervelend dat het zo'n windige plek is hier. Je weet ook nooit zo goed hoeveel er van afwaait. Voorzichtig met de kwast. De minuscule keuteltjes even bij elkaar vegen. Ja. Vanuit het pannetje op een plastic lepeltje. En van het lepeltje in een buisje met alcohol. Op naar het DNA-lab. Ja, inderdaad. Hey, maar Christian, dit klinkt allemaal wel als één groot pleidooi voor lange termijn onderzoek. Van jaar op jaar, die timing van die vogels, van die rupsen. Ja, ik doe dit nu 15 jaar. In dit gebied? In dit gebied. En in Nederland doen we dit ongeveer 60 jaar. Dus op de Hoge Veluwe kan je 60 jaar terugkijken hoe die vogels zich hebben aangepast. Maar dat doe je dan eigenlijk maar op één klein onderdeel van het hele systeem. Want dat hele systeem is enorm complex. Dus je hebt die bomen die zich kunnen aanpassen. Je hebt rupsen die zich kunnen aanpassen. Je hebt spinnen die van die rupsen leven. Maar ook vogels die van die rupsen leven. En als je werkelijk wil begrijpen hoe klimaatverandering of biodiversiteitsverlies effect heeft op dat hele systeem, dan moet je dat geïntegreerd doen. Dus niet alleen lange termijn, maar ook veel meer disciplines bij elkaar. Ja, en wat dat betreft ben ik jaloers op de natuurkundigen. Die bouwen met z'n allen bijna zo'n deeltjesversneller of een hele grote ruimtetelescoop. En die zeggen, dit gaan we gezamenlijk gaan we dit aanpakken. En we kunnen dit doen als we de komende 10, 15, 20 jaar daar financiering voor kunnen krijgen. En ik zou ook verpleiten dat wij als ecologen gezamenlijk zouden zeggen van oké, dit willen we met z'n allen gaan doen, maar daar hebben we wel de juiste financiering voor nodig. Dus dat we de komende 20, 30 jaar met z'n allen in een aantal gebieden in Nederland, of eigenlijk misschien zelfs groter in Europa, kunnen werken om te begrijpen hoe de natuur zich aanpast aan klimaatverandering. Dus eigenlijk wil je een soort deeltjesversneller voor de ecologie bouwen, ja, met z'n allen. Ja, ik wil een ecologische deeltjesversneller. Dus niet allemaal meer jagen op datzelfde potje geld, maar samenwerken om er iets gezamenlijk iets moois mee te doen. Ja, dat geloof ik wel. Dat uiteindelijk de beste manier is om wetenschappelijke progressie te maken. En ook maatschappelijk werkelijk een goede bijdrage te leveren. Dus ik ga het net nu opbergen. Dat was mijn laatste meting dit jaar. Haringen uit de grond. Ja. Netje weer mee naar Groningen. Even de grond ervan af. Het derde deel, het rondo uit het Hobo-concert van de Bohemse componist Jozef Fiala, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest met Jiří Krejčí op de hobo. We zijn zo direct terug na Ster en nieuws van 8 uur. Tot zo. NTO Radio 1. De zorg kampt met enorme personeelstekorten. De laatste jaren wordt dat steeds nijpender. De situatie dreigt alleen maar erger te worden. Naar schatting is er in 2022 een tekort van 70.000 zorgmedewerkers. Dat maakt ook dat er in het ergste geval zorg afgezegd moet worden. Om de tekorten terug te dringen heeft de overheid bijna een half miljard euro uitgetrokken voor een actieplan. Op dit moment hebben we nog steeds grotere uitval en een grote ontevredenheid, waardoor mensen de zorg verlaten. Dus daarmee hebben we het probleem niet aangepakt. Zorgelijke personeelstekorten. Op NTO Radio 1. Vanavond om 7 uur in Pointer. Het nieuws van alle kanten. Nieuw bij Max. Ode aan onze veteranen. In een bijzonder programma worden 5 veteranen door bekende artiesten in het zonnetje gezet. Samen met het orkest Koninklijke Luchtmacht en gepresenteerd door Carrie ten Napel brengen zij een muzikale ode aan de Nederlandse veteranen. Vanavond om 6:10 bij Max op NPO 1. Met Sunweb reis je nu naar Griekenland. Heerlijk genieten in de zon vanaf €349 per persoon, inclusief vlucht en verblijf.

Hey, je gaat nooit wie ik net voorbij hoor komen in het sterreclameblok op NPO Radio 2. MCO vakopleidingen. Wat? Onze concurrent. Bij de grootste radiozender van Nederland. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Blijkbaar kunnen ook wij wat van ze leren. Een reclamecampagne op landelijke radio kan met Ster al vanaf €10.000. Is jouw bedrijf klaar voor het grote publiek? Ga naar ster.nl en bereik meer. In de documentaire Maria by Callas vertelt de operazangeres haar eigen verhaal. Maria by Callas, vanavond bij de NTR op NPO 2. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Ja, er zit nu een huismus, een mannetje. Ik denk 2 meter bij me vandaan. Ik ben even verhuisd naar het terras van Stadzicht. Uitzicht op de plasdraslanden hier. Heel veel mussen. Dat is ook de tijd van het jaar dat je heel veel mussen kunt zien, want ze hebben vaak een eerste, soms ook een tweede nest, een tweede leg. Dus al die jongen die krioelen nu rond, zo rond die ouders, een beetje jengelend, blijven daar nog een tijd bij hangen. Heel gezellige groepjes zijn dat. Allemaal die snaveltjes schoonvegend aan een randje of een stukje hout. Helemaal jengelen om een beetje eten, trillen met die veertjes. De meeste mussen worden niet ouder dan 3 maanden. Ja, vallen ten prooi aan. Het zal zijn kou of predatoren. Maar als een mus die 3 maanden overleeft en oud wordt, dan kan die ook echt oud worden. Wel 18 jaar. Goh, dus er zitten. Er vliegen hier mussen rond die hier al lang zaten voordat wij hier neergestreken zijn. Dat is toch een bijzonder idee. Goedemorgen. Dit tweede uur van Vroege Vogels gaan we naar een geweldig mooie expositie in het Rijksmuseum van Oudheden. Doggerland, de grootste archeologische vindplaats van Europa op de bodem van de Noordzee. We hebben de Venolijn klaarstaan, de column van Dolf Jansen. En we bekijken de geste van een grote Nederlandse supermarkt om het verschil tussen biologische en niet-biologische melk voortaan zelf bij te passen. Wat zijn daar de voor- en nadelen van? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. De finale uit de derde symfonie in G groot, bijgenaamd de verandering van Acteon in een hert. Dat is ook allemaal te lezen in, hoe heet het boek alweer? Acteon onder de sterren van Simon Vestdijk. Ja. Van de Oostenrijker, de muziek, Karel Ditter van Dittersdorf, uitgevoerd door het Praags Kamerorkest. Ooit lag de bodem van de Noordzee droog en leefden daar Neandertalers en mensen tussen de herten, neushoorns en vogels. Doggerland heet dit gebied. En het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden wijdt er een expositie aan. Jeannette Paramoor maakt samen met archeoloog en conservator Luc Amkreuts een reis, een tijdreis van een miljoen jaar. Ja, Doggerland. Hoe ziet dat er nou uit? Gigantisch. Als je op deze kaart kijkt, zie je eigenlijk wat voor een enorm landoppervlak dat geweest is. En op zijn grootst misschien wel 300.000 vierkante kilometer. Dat hele land tussen de kusten van de Lage Landen, Engeland tot aan Scandinavië. Doorsneden met wat rivieren, zie ik. Er zijn inderdaad ook gigantische rivieren. Hè? De vlechtende Maas en Rijn en Theems, die daar ook voor zorgden dat dit een heel rijk landschap was. En zeker ook met die enorme kustlijn. Het heeft nogal gefluctueerd, maar het belangrijkste is eigenlijk dat de afgelopen miljoen jaar dat gebied meestal droog lag. En die zee, waar we tegenwoordig onze handdoekjes deze zomer aan het strand uitrollen, is de uitzonderingssituatie. Een miljoen jaar is haast niet voor te stellen, hè? Nee, dat is gigantisch. Het documenteert eigenlijk de eerste bewoning in Noord-Europa. En daarna heb je het over honderdduizenden jaren van bewoning door Neandertalers op die mammoetsteppen met mammoeten, rendieren, paarden. Het lijkt een beetje op de Siberische tundra, maar was droger eigenlijk. Als je ziet een hele open vlakte met kruiden, veelkleurige kruiden, heel veel bloemetjes, ja. Grassen en dan wat van die kleine, ja, een beetje miezerige berkjes en wilgen. Ja, het ziet er onherbergzaam uit. Ja, maar toch, die rivieren, dat waren aders van leven. Hè? Daar trokken al die dieren. We hebben daar een paar opgezette muskusossen en rendieren hebben we hier staan. En er waren mammoeten, paarden, rendieren, wolharen, neushoorns, hyena's, leeuwen. Leefde. En Neandertaler, nou, was ideaal jachtterrein voor hem natuurlijk. Ja, dit is jouw verre neef. En je ziet er iets dikkere wenkbrauwboog dan je zelf hebt. Hè? Ik heb hem ook niet zo dik eigenlijk. Maar ja, dat was typisch voor de Neandertaler. Dat was typisch voor de Neandertaler. Ja. Wat ook bijzonder is aan deze trouwens, is dat hij een gaatje heeft, ja? Hier. Ja? Dit is de eerste keer dat er een onderhuids tumor gedetermineerd is bij een Neandertaler. Dus hij had een bulde op zijn hoofd. Hij is er niet aan overleden. Het was een goedaardige tumor. Maar hij heeft er misschien wel last van gehad. Van hun vinden we dus ook heel veel sporen, artefacten, vooral vuurstenen werktuigen. En we hebben hier een prachtige groep van 22 vuistbijlen die allemaal op één plek gevonden zijn. En dat is het soort Zwitserse zakmes van Neandertalers. Daar kon ze mee snijden, hakken, vuur maken. Allerlei formaten zie ik, ook verschillende kleuren, hè? Ja, dat geeft weer dat er verschillende fasen in die bewoning zijn. Er zijn ook botten van mensen gevonden. En ook de oudste mens, moderne mens van Nederland, is opgevist voor de kust van Zuid-Holland. En die ligt twee vitrines verderop. En hier hebben we een stuk bot, dat is een stuk jonger. Dat is 13.000 jaar oud. Mm. We weten ook dat het een persoon was die veel vlees gegeten heeft. Dat hebben we aan de hand van de isotopen kunnen vaststellen. Waarschijnlijk een vrouw. Het DNA-onderzoek heeft dat nog niet kunnen wijzen. En ze heeft een soort geheelde wondjes op het bot. Dat zou een teken kunnen zijn dat ze geleden heeft aan bloedarmoede of ijzertekort. Wat zo geweldig is, die Noordzee conserveert dus al het botmateriaal, al die voorwerpen van Benjamin. En daar kunnen we dus superveel onderzoek naar doen. Hè? Voor grote delen van Europa moeten we het verhaal samen puzzelen met vuursteen. Ja, en hier hebben we die hele rijkdom aan wat die mensen hadden. Zeker die vitrine verderop, dat zijn er vier geschakeld. Ja. Nou, die liggen dus chockvol met wat je eigenlijk aan voorwerpen uit die periode had. Van pak een beet 11.000 jaar geleden tot zo'n 8.000 jaar geleden. En je ziet hier allemaal pijlpunten en speerpunten van been en gewei. Maar doordat we daar onderzoek naar kunnen doen, komen er ook hele bijzondere details uit. Dus die bij nummertje 41 liggen hier. Mm-hmm. Die bleken dus na collageenonderzoek gemaakt te zijn van mensenbot. Enig idee waarom? Je gaat toch echt in de richting van een symbolische rituele functie denken. Misschien was het dus wel heel gunstig om op jacht te gaan met je voorouders. Bracht je dat geluk. Misschien was het wel een vijand uit het kampje verderop. Heel bijzonder. Oeh. Voor de ijstijd. Ja, klopt, ja. Die waait hier nog een beetje uit het verleden achter je aan. Het punt is wel dat vlak hierna, dat vind ik ook zo gaaf. Als je het hebt over klimaat en over veranderende wereld. Het laatste staartje van de ijstijd binnen 10 jaar zakt de gemiddelde temperatuur met 15 graden. IJs en sneeuw komt terug, rendieren komen terug. De wereld verandert, theoretisch als je met je ogen knippert eigenlijk. Dat is één kant, maar dat geldt ook voor die periode daarna. Dat landschap van die moderne mensen, dat verdwijnt binnen 3.000-4.000 jaar. Doordat de ijskappen smelten, het zeewater stijgt. En die hebben dat zeker op het niveau van generaties zien veranderen. De plek waar opa zijn kampementje had, daar zette jij een visfuik neer. En je kinderen moesten daar met de kano heen. Ja, dus die mammoeten die verdwenen, die herten? Ja, die waren dus eigenlijk toen al verdwenen. Maar aan het randje, het laatste stukje van... in dat Holoceen heb je te maken met een heel snel veranderend landschap. Maar ook een heel rijk landschap. Met name die wetlands achter de kust, waar otters, bevers, vissen, watervogels zijn. Dat is superrijk. En je ziet dat ze er ook gebruik van gemaakt hebben. Een van de allergaafste stukken vind ik dit stukje hier. Ja. En waar je naar kijkt, ja, je moet echt heel goed kijken. Maar dit is dus een stukje onderkaak van een edelhert. Wat, dit? Ja, en daar steekt een stukje uit. En als je op die foto daar kijkt, zie je dat er een stukje vuursteen is. Ja. En het is dus een edelhert wat neergeschoten is. Maar het bot is eromheen gegroeid. En dan zie je dat hij waarschijnlijk weggekomen is. En dit is dus een stukje bevroren jacht. In die enorme rijke omgeving, maar ook veranderlijke omgeving. Een verhaaltje. Ja, ze hebben die omgeving zien veranderen, maar konden daar eigenlijk heel goed uit de voeten. Ze gingen vissen, we hebben daar vishaken. En daar konden ze ook met al die pijlpunten, kon je daar ook op jagen. Wat een gigantische vissen dit, zeg. Ja, dat zijn wel replica's, maar het is een snoek, en, snoek en een zalm. En we hebben ook vishaken gevonden. Ze visten op snoek en zalm? Absoluut, ja. Oh. En steur. En watervogels zoals eend en gans en zwaan. We hebben hier aan het plafond een mooie zwaan van Naturalis hangen. Dat is zeg maar de loop die we hebben. Ja. Dus daar zie je hoe het landschap door de tijd in veranderd is. Die zeespiegel bleef natuurlijk stijgen. Dus ja, mensen moesten toch een toevlucht zoeken op zandruggen en heuvels. Hè? Ja, de Doggersbank bijvoorbeeld. Je ziet hier hoe het landschap verandert. Een hele grote kustlijn. Maar hier zie je al dat die Doggersbank eigenlijk een eiland wordt. Hè? Ja. Je ziet hem eigenlijk verdwijnen. Je ziet ook dat het kanaal weer doorbreekt. Hè? En dat eigenlijk die zee langzaam dat land weer overneemt. Op het laatst komt er dus ook nog een keer een reusachtige tsunami overheen door een stuk land wat voor Noorwegen eigenlijk afbreekt. En wat hier, op Shetland-eilanden 20 meter en hier zeker nog een meter hoog tot ver in het groene hart is doorgerold. Nou, dat was natuurlijk een catastrofe, zo'n tsunami. Ja. Maar daarna zie je dat er nog een paar eilandjes over zijn die ook dan langzaam onder de zeespiegel verdwijnen. En dan is eigenlijk 6000 voor Christus, zo'n 8000 jaar geleden, is Doggerland verdwenen en nemen die kusten eigenlijk hun huidige positie langzaam in. Als een soort Atlantis zie je het verdwijnen, hè? Ja. Dat laatste stukje. Ja, dat klopt. En dat vind ik wel magistraal, dat het daar gewoon nog ligt. En dat je midden op de Noordzee, hè, kun je in principe op een heldere dag kun je stukken van de bodem zien op die hogere delen. Dus, er is nog steeds een landschap onder water. Ja, hè? Ja eigenlijk wel. En dat leren we nu pas langzaam kennen. En doordat het bewaard is onder zeewater en in veen en klei, is het een van de belangrijkste archeologische landschappen. Het is allemaal supergoed bewaard. En heel erg spannend om daar onderzoek naar te doen. Het is wel een spiegel, hè, die wordt voorgehouden als je daarnaar kijkt. Dan denk je van wij konden er niks aan doen, maar wij wel. Wij wel, inderdaad. Ja. Ja, ik weet niet of je daarheen wil lopen of dat... Wat ons gaat overkomen, nou ja, de laatste scène van deze tentoonstelling. Ja, hier zie je dat eigenlijk een heel groot deel van Nederland blauw kleurt. Precies. Ik denk, wat Doggerland ons leert, is dat die mens toen veel meer in balans was met die omgeving. Hè. We kunnen daar niet naar terug, we zijn geen jarenverzamelaars. Maar we kunnen wel ons een beetje opnieuw bezinnen op wat onze plek nu in deze wereld is en hoe we daarmee mee om moeten gaan. Dus ik hoop dat dat ook een beetje een boodschap kan zijn. Een tijdreis van 1 miljoen jaar naar de verdwenen prehistorische wereld van Doggerland in de Noordzee. Te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Thank you. song I'll Take Manhattan uit 1929 van Richard Rodgers en Lawrence Hart, uitgevoerd door Joshua Bell op viool en Marvin Hamlisch op piano. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Er blijft iedere week maar zoveel gebeld worden met de Venolijn. U ziet geweldig mooie dingen tijdens uw wandelingen en ommetjes. Hier een samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Met Nicoline. Fietsend naar de Kosterenstuin in Hilversum waait het heerlijke parfum van de lindenboom je overal tegemoet. De boom gonst ook een beetje, want de bijen zijn ook dol op de lindennectar. Ben ten Haven uit Utrecht, Park Overvecht. Ik loop met mijn slapende kleinzoon Sascha de volle warme geur van vlierbloesem in. Ik stop even onder een grote struik en laat in stilte de geur tot hem komen. Hij slaapt vredig. Met Ria Schiffler in Amsterdam. Ik reed van de week net boven Amsterdam en het stikt daar van de rietorgies. Paulien uit Maasland. Gisteren liep ik langs de trekkade in Maasland en zag tot mijn grote verbazing een groepje wezeltjes over het pad rennen. Zo'n 7-8 wezeltjes schoten over het pad het riet in. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Van het mosbloempje dat we in april en mei nog bloeiend aantroffen en waar we zo verrukt van waren, is niets meer over dan wat bruinige kruimels. Maar nu vond mijn man aan het strand vele exemplaren van het harig mosdiertje. Het zijn eigenlijk mosdiertjes, in kolonie samenlevend. Ze hebben geen poten, geen staart en geen kop. En ze behoren wel degelijk tot het dierenrijk. Danielle van Riesen, Ter Apelkanaal. De kersenboom in onze tuin hangt vol rijpe kersen. Een grote groep spreeuwen doet zich onder luid gekwetter te goed aan de kersen. Ze maken er zo'n feest van dat de takken ervan heen en weer zwiepen. Ja, Leo Langeveld in Ede, onder het voetbal. Hier in het centrum zie je allemaal unikevers voor het raam. Leuk om te zien. Ieder jaar komt het weer terug. Fokkelien Bok uit Capelle aan den IJssel. Ik heb ontdekt een gele kamille aan de buitenrand van mijn tuintje. En voor het eerst een bonte bessenvlinder gezien. Dit is Joost Kind uit Almere. Ik word vanmorgen wakker en hoor tot mijn verbazing een koekoek. En ik heb het idee dat deze koekoek heel laat is. Dus dat we hier te maken hebben met een laatsteling. Bas Bijl uit Nieuwkoop. Gisteren zat ik in mijn serre waarop een sedumdak heb liggen. En vanaf dat dak kwam een jonge merel aanvliegen met een dikke naakslak in zijn mond. Ik zag hem in de tuin gaan zitten met die dikke naakslak die hij minutenlang over de grond heen veegde, kennelijk om het slijm eraf te halen. En na een paar minuten at hij deze slak op. Nog geen 5 minuten later kwam weer een jonge merel, waarschijnlijk dezelfde, van het dak afvliegen met weer een naakslak in zijn mond, die hij ook weer een paar minuten lang weer over die grond heen poetste en vervolgens ook weer opat. Ik ben wel heel blij met deze merel. Ja, mooie waarnemingen. Ongelooflijk veel naakslakken zijn er, inderdaad. U hoorde ook de waarneming van de wezeltjes, de spelende wezeltjes. Op onze site staat een heel leuk filmpje van spelende hermelijntjes. Geweldig leuk om te zien op vroegevogels.bnnvara.nl. En de laatste waarneming, ja, dat was Bas Bijl uit Nieuwkoop. En Bas won eerder dit jaar de Frater Willy Broordesprijs voor de mooiste waarneming van het afgelopen jaar.

geluid van een kwartelkoning op een landje vlakbij haar huis in Leeuwarden. De dag erna werd er echter gemaaid en is de kwartelkoning verdwenen. Wat een drama, mailt Petra ons. En de weidevogels en de akkervogels in de omgeving hebben het al zo moeilijk. Ze hoopt dat de kwartelkoning een ander plekje gevonden heeft. De columnist vandaag is Dolf Jansen. Crisis, what crisis. Ik ben een optimistisch mens, dat weet u wellicht. Ik meen me zelfs herinneren dat mijn vorige column op deze plek van die toon was doordesemd, omdat ik positieve ontwikkelingen zag en mooie initiatieven die de aarde oprecht duurzamer en daardoor uiteindelijk ook leefbaarder gaan maken. Maar zelfs een optimistisch mens mag het realisme niet uit het oog verliezen. En die realiteit is de afgelopen week wel eens op vele manieren hard binnengekomen en daardoor de verbazing, misschien verbijstering, aan mijn kant ook en wellicht bij velen van u. Ik noem even wat van die zaken. Ik ben niet eens de kranten van de week gaan terugbladeren. Dit zijn dingen die ik me al schrijvend herinner. Extreem warm. Het is extreem warm in delen van Canada, het noordwesten van de Verenigde Staten. En dan extreem warm op een niveau waar ze in Nevada of Dubai nauwelijks aan gewend zouden kunnen raken. Overal bromt en ratelt de airco en loeien de koelhuizen, waarbij de oplettende luisteraar natuurlijk doorheeft dat hoe harder dat loeit en ratelt, hoe meer de atmosfeer opwarmt. Het is nog net geen vuur blussen met benzine, maar slim is het ook niet. Ondertussen hebben wij minister van Verkeer en Meer die gewoon doorleeft in een economisch model van de jaren 30 of 30 jaar geleden. Snelwegen verbreden en blijft inzetten op een vliegsector die terug moet naar het niveau dat we de afgelopen jaren gewend zijn geraakt. Want, zegt Cora, met duurzame brandstof kan dat. Tuurlijk. En met 11 voetballers op niveau, een bondscoach met durf en tegenstanders met een looprek zou Oranje ook kampioen kunnen worden. Ondertussen denkt de agrarische en vleessector aan van alles behalve hun leven beteren. Maatregelen worden zo vaak overtreden dat aan alle kanten stinkt, zeker op het gebied van mest. En het zoveelste slachtbedrijf blijkt alle regels van dierenrechten en menselijkheid overboord te zetten om maar omzet te draaien. En inderdaad, de agrarische en vleessector hebben grote invloed op de klimaatcrisis en daarnaast ook nog eens op een negatief op bodem en luchtkwaliteit, natuurbehoud en volksgezondheid. Ondertussen blijft het ABP gewoon investeren in de fossiele sector. Ondertussen moet Urgenda weer volgende juridische stappen gaan zetten. Ondertussen liegen politici dat de rechter op de stoel van de politiek gaat zitten, terwijl de eerdmansen van deze wereld heel goed weten dat ze verstrekt nalatig zijn en hun werk niet doen en daarom die rechtelijke uitspraak aan de pantalon krijgen. Ondertussen blijft de geachte afvaarder van de plas van die partij met nogal wat beest onderzoeken aanhalen, waarvan zij ook al weet dat ze met evenveel met de waarheid over stikstofuitstoot of invloed van agrarische activiteit te maken hebben als ik met operazang en aria's anderszins. Het gaat niet om feiten, het gaat om verwarring zaaien, zodat mensen op een paar punten verzuchten dat ze het ook niet meer weten. Dat is vaak voldoende om de business as usual zo lang mogelijk vol te houden. Laat ik het anders zeggen, sinds Caroline in de kamer zit, schrijft je lobby niet met 2, maar met 3 B's. En ondertussen neemt de vleesconsumptie niet af en de onnodige consumptie in het algemeen ook niet. Soms denk ik, we zijn de waanzin voorbij. Er is meer animo voor verzet tegen windmolens dan voor klimaatbeleid, omdat gewone mensen niet of niet genoeg worden meegenomen in beslissingen die hun leven en wonen gaan beïnvloeden. En dan zijn ze dus tegen. En tegenstanders in de ruimste zin van klimaatbeleid hebben zich ingegraven in dat tegen en gaan daar niet uitkomen, want gezichtsverlies, want linksgelul, want het is wel vaker warm geweest op aarde. Ik heb vandaag geen slimme conclusie voor u, maar voel dat er op een andere manier gekeken moet gaan worden naar alle zaken die ik hierboven aanhaal. En ik hoop zo dat we die manier gaan vinden voor het te laat is. En nee, die aria van Puccini gaat u inderdaad niet van mij horen nu. Dus dat veroorzaakt dan weer enigszins een prettige zondag. Caballistas en el Campo y Río Guadalquivir uit hun filmmuziek Primavera Sevilla van Joaquín Turina, uitgevoerd door het Orkest van Granada. Een opmerkelijke actie van Supermarkt Plus deze week. Alle huismerkmelk die zij vanaf nu verkopen zal biologisch zijn. Voor de prijs die ze tot nu toe rekenden voor normale melk. Is het een boost waar de biologische sector al lang op zat te wachten? Of is het juist in de uitverkoop gooien van een bijzonder project? Wordt er een bijzonder product in de uitverkoop gegooid? Rob Buiter is het gaan vragen aan een biologische melkveehouder. Het zijn de lekkere achtergrondgeluiden. De mussen zijn tevreden, de jonge spreeuwen zijn uitgevlogen. Heel zachtjes op de achtergrond horen we het gezoem van de melkmachine. Arie van den Berg, we zijn op jouw bedrijf hier op bezoek vlakbij Schipluiden. Biologische melkveehouderij. Ja, het is een biologisch melkveehouderijbedrijf tussen de grote steden in. We zijn al 22 jaar biologisch, waar het helemaal in ons systeem gebakken zit om biologisch te boeren. Ja, wat vind je als biologische boer van die actie? Prima om zeg maar dat te stimuleren. Dat je zorgt dat de omzet kan stijgen in de biologische landbouw. Straks richting Europa gaat het ook vooral om zorgen dat er afzet komt voor de producten. Om boeren zeg maar om te kunnen laten schakelen. Ja, ja, tegelijk hoor ik van een aantal collega's van je ook wel kritiek. LTO zegt onder andere ook van, ja, even in mijn eigen woorden, de biologische melk wordt op deze manier wel een beetje verramscht. Het wordt gewoon geprijsd als gewone melk. Die meerwaarde die erin zit, die komt niet meer tot uiting in de prijs. Je kan het altijd van twee kanten vandaan kijken. Je moet ergens beginnen om die omzet zeg maar te kunnen genereren. En het is altijd nog heel belangrijk dat je daar gewoon nu een goed product in een goede verpakking hebt zitten. Hoe groot is het verschil voor jullie om biologisch te werken? Wordt de melk veel duurder om te produceren voor jullie? Nou zeker, dat is ook wel alles richting wat je straks ook richting verduurzamen van de landbouw gaat zien. Met die 12 cent per liter melk die wij meer krijgen, hebben we dat gewoon nodig om hetzelfde inkomen te kunnen halen. Dus die richting moet je wel gaan denken als je, dat is dit gaat over melk, maar dat geldt ook voor alle andere producten. Ja, op een prijs van hoeveel? Nu van 48 cent, 49 cent. Dat is best wel veel. Dus inderdaad bijna dat is een kwart gewoon erbovenop. Nou ja, dat net niet. Maar het is een behoorlijk percentage zeg maar, wat daarvoor is. En dat is in de biologische landbouw heel fijn. Dat het is geen subsidieverhaal. Het is een marktverhaal wat uit de markt moet komen. En wat ook uit de markt komt. Ja, Michael Wilde staat ook mee te luisteren. Jij bent directeur van Bionext. De ketenorganisatie van alle biologische landbouwbedrijven in Nederland. Hoe kijken jullie aan tegen deze actie? Nou, we zijn natuurlijk ontzettend gelukkig met deze actie. Want we zien dat als een heel duidelijk signaal vanuit de retail die aangeeft van ja, wij committeren ons aan de biologische landbouw en deze boeren zoals Arie. Omdat ze zien dat dat gewoon de toekomst is. En wij vinden dat een prachtig signaal, ook richting de rest van retail Nederland. Ja, maar dat gemopper wat je dan hoort van LTO, het wordt eigenlijk te goedkoop gemaakt. Ja, vaak praten we over kosten, maar we praten te weinig over waarde. En als er iets is wat in de biologische landbouw voor staat, dan is de waarde. Hè? De waarde van de weidevogels die hier prachtig rondvliegen. De waarde van de bodem die gezond blijft. De waarde van de rest van de natuur en de biodiversiteit. Het klimaatverhaal dat biologische boeren toch op een hele mooie manier weten te pakken door het binden van koolstof in de grond. En dat soort dingen, daar hebben we het vaak niet over. We hebben het vaak over kosten. En ik wil het eigenlijk veel meer hebben over die waarde. Want het is ontzettend waardevol om biologische producten te kopen. Ja, maar precies dat, die meer waarde. Het zou dan toch ook terecht zijn als die consument daar die meer waarde van ziet en dus ook een beetje meer betaalt voor dat pak melk en niet net zo goedkoop als de gewone melk? In je vraag zeg je dat ze het ziet en dan betaalt. En ik geloof dat stap 1 is dat ze het zien. En ik geloof dat de consument in Nederland nog onvoldoende die waarde snapt en ziet. Men gaat dat pas betalen, die meerprijs, als men dat echt ziet. Dus ik vind het een verstandige stap om het op deze manier te doen. Laat even duidelijk zijn, de biologische boeren krijgen gewoon hun biologische meerprijs. Dus dat is goed. Dus, dat past de supermarkt nu bij. Precies. Dus ik ben daar heel blij mee. En ik hoop natuurlijk wel dat andere supermarkten nu ook deze kans pakken om juist over die waarde te gaan communiceren. Zodat we straks als consumenten ook allemaal iets meer gaan betalen voor deze zeer mooie, waardevolle producten. Ja, Arie van den Berg, die meerwaarde die jullie met jullie biologische bedrijf op zo'n pak melk zetten. Maak dat eens concreet. Wat koop je meer wanneer je een biologische melk koopt? Nou, je koopt natuurlijk in feite melk van een bedrijf waar zeg maar geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest gebruikt worden als basis. En je koopt het in een systeem wat wettelijk verankerd is, zodat alles wat wij weer kopen, zeg maar, ook weer bij die bedrijven vandaan komen. Dus je zit in die hele keten, waar Michael ook over sprak. Dus je zit met akkerbouwers, je hebt fruittelers, met alle restproducten van die fruitelers. Wij kunnen alleen bijvoorbeeld als een grote bierbrouwer die hier in de buurt zit, zeg maar, die heeft al bierborstel over voor ons vee. Wij kunnen het niet gebruiken, want het is geen grote biologische bierbrouw. Dus wij moeten... Bierborstel, dat is een restproduct uit de bierbrouwerij. Wat heel veel in Nederland gevoerd is. Prima voer, hartstikke goed voor de koeien. En dat biologisch kunnen wij niet doen. Dus wij beginnen met die uitgangspunten en we zetten daar ons bedrijf omheen. En we beginnen niet, zeg maar, een systeem van allemaal een beetje met een kaasschaaf methode en dan gaan we het langzaam beter doen. En dan zie je veel meer, zeker als wij nu 22 jaar biologische boer zijn, dat het een systeembenadering wordt. Dus het gaat over de systeem, over de bodem. Hoe gebruiken we je mest? Hoe gebruiken je koeien? Dat onze koeien nu weer 40 verschillende plantjes in het land hebben staan die ze zelf kunnen gebruiken om, zeg maar, gezond te blijven, had ik toen ik begon als biologische boer niet gedacht dat dat zou gebeuren. Ja, Michael Wilde, als ik nu in de schappen kijk bij de melkpakken, dan is het prijsverschil tussen biologisch en gangbaar eigenlijk niet heel groot. En bijvoorbeeld voor een product als, ik noem even wat, een kipfiletje, is dat prijsverschil gigantisch. Ja, dat klopt inderdaad. En goed, dat is iets wat heeft ook te maken met de keten. Met de kippenketen ligt er weer anders dan de zuivelketen. En daarom is het goed dat we nu beginnen met zuivel. En hopelijk gaan we die stap nog steeds meer maken. En dus uitleggen over die waardes. En ik denk dat dan de consument best bereid is om wat meer te betalen en een bijdrage te leveren aan die transitie van de landbouw. Want zonder consument wordt dat heel lastig. Maar jullie zijn als Bionext ook bij de communicatie rond deze actie van de supermarkt betrokken. Zijn jullie nu niet bang dat op het moment dat, ja, even cynisch gezegd, de marketingafdeling weer doorgelopen is en de prijs misschien alsnog weer omhoog gaat, dat die consument dan alsnog afhaakt en weer voor de reguliere melk kiest? Ja, goed, nogmaals, het is een combinatie met het vertellen van het verhaal. En ik ben overtuigd dat als mensen het verhaal weten, dat ze best bereid zijn. Dus misschien gaat die prijs in de toekomst omhoog. Ik ben niet van deze supermarktketen en ik heb er geen enkel idee hoe dat prijsbeleid in elkaar zit. Maar als de prijs omhoog gaat en die consument snapt waarvoor hij of zij betaalt, dan geloof ik niet dat men weg gaat lopen. Dus nee. Ik ben daar absoluut niet bang voor. Ik vind dit een ongelooflijke mooie, belangrijke stap. En ik zie dat ook het buitenland kijkt bij mee en geeft me een applaus. Nou, het gebeurt niet vaak dat de Nederlandse biologische sector applaus krijgt van het buitenland. Want vaak kijken wij juist met heel veel jaloezie naar andere landen om ons heen. Flirtation Walk van de Engelsman Robert Farnon, uitgevoerd door de Robert Farnon Orchestra onder leiding van, u raadt het al, Robert Farnon. Hij bemoeide zich er behoorlijk tegenaan. We hoorden net in de reportage een biologische boer aan het woord en de directeur van ketenorganisatie Bionext. Beide verheugd over de actie van de supermarkt om het huismerk geheel biologisch te maken. En dat voor dezelfde prijs als reguliere melk te verkopen. Dus een lagere prijs. Frits van der Schans, werkzaam bij het CLM, onafhankelijk kennis- en adviesbureau op het gebied van landbouw, voedsel, natuur en milieu. Welkom Frits, goedemorgen. Dankjewel. Goed idee. Ja, op zich is het natuurlijk hartstikke mooi dat zeg maar, de biologische voedselproductie, in dit geval melk, dat die in Nederland een boost krijgt op deze manier door een supermarkt die zegt van nou, wij gaan het gewoon voor de gangbare prijs verkopen. En, maar dat werd ook al door de vragensteller in het interview aangegeven van ja, maar ga je nu niet een product met meerwaarde, ga je dat niet verramschen, had hij het net over. Ga je dat niet tegen de gewone gangbare prijs verkopen? En ja, die kant zit er ook aan. Het is een dubbel verhaal. Ja, ja. Nou ja, laten we het dan eens een beetje uitvlooien. Waarom is biologische melk gewoonlijk duurder? Nou, kijk, biologische melk, de bedrijven die zijn dan extensiever. Die moeten duurder krachtvoer kopen. Wat ook biologisch is geproduceerd. Die moeten hun onkruidbestrijding, dat mag niet chemisch. Dus dat moet allemaal handmatig moet dat dingen plaatsvinden. Dus er zijn gewoon een aantal maatregelen die je moet treffen. Of dingen die je niet mag doen. Ja, die het gewoon het bewerkelijker maken om je koeien te houden. Je dieren mag je niet met antibiotica behandelen. Of bijna niet met antibiotica behandelen. Dus dat vraagt ook weer extra werkzaamheden als een keer dieren ziek zijn. Dus het vraagt allemaal veel meer zorg, veel meer tijd van de boer. En daardoor is ook de bedrijfsvoering bijna altijd extensiever dan bij gangbare bedrijven. Dus minder melkproductie per hectare. Dus daarom is het duurder? Ja. Of is het andersom? Want dat andere noemen we dan gangbare, de klassieke melk, de gangbare melk. Is dat niet eigenlijk te goedkoop? Ja. Ja, dat is het antwoord. En waarom? Nou, kijk, we hebben er eerder ook wel eens een studie naar gedaan als CLM. En dan zien we dat de gangbare melk, die levert op dit moment ongeveer 35 tot 40 cent per liter op. Maar dat zijn niet de werkelijke kosten die er worden gemaakt. Maar de werkelijke kosten liggen veel hoger. Dus de maatschappelijke kosten. Dus de belasting van het milieu, de belasting van het klimaat en allerlei andere vraagstukken. De effecten op biodiversiteit. Als je die allemaal op waarde gaat zetten, op geld gaat zetten, dan zouden de kosten van gangbare melk, die zouden misschien wel eens het dubbele moeten zijn. Ja. Dus als je die kosten allemaal meeneemt, en die kosten zijn bij biologisch lager, dan zou dat prijsverschil eigenlijk tussen gangbaar en biologisch sowieso weg zijn. Dus misschien zou het een goed idee zijn om daadwerkelijk ook die kosten bij gangbaar in rekening te brengen. Ja, dus eigenlijk is het deel een beetje verprutsen van ons milieu. Dat zit niet in die prijs. Nee, maar dat zit eigenlijk bij alles wat we doen. Zijn die milieukosten die veronachtzamen we. Ja. Nu is dus de vraag, die biologische melk is dus meer waard. En dat gaan we nu goedkoper verkopen. Nou, voor dezelfde prijs. Voor dezelfde prijs, maar goedkoper dan het was. Ja. En de vraag is dan, gaat de consument dan niet wennen aan, dat kan ook dus goedkoper, daar hoef ik helemaal niet meer voor te betalen, al die biologische producten. Nou ja, de directeur van Bionext, die zei net, we willen gewoon meer mensen daarin mee in kennis maken, laten maken met die biologische producten. En dan willen we ook hen bewust maken dat het heel veel meerwaarde heeft. Ik weet niet of dat op die manier gaat werken. Ik ben geen psycholoog of marketingdeskundige. Maar ik weet niet of het op die manier gaat werken. Als ik verschillende producten voor eenzelfde prijs kan kopen, dan denk ik als consument heel snel van, dat zal dan ongeveer wel hetzelfde zijn. Ja. Dus ik denk dat het wel een hele belangrijke is. En ik ben benieuwd hoe dat plus daarin ook gaat optreden. In de zin van dat ze in de communicatie ook gaat vertellen dat de biologische producten die zij verkopen, dat die daadwerkelijk ook die meerwaarde hebben. Want dat is wel belangrijk om dat goed bij de mensen onder de aandacht te brengen. Ja. Stel, want dit is nu het huismerk van deze supermarkt. Hè. Die gaan ze vervangen voor alleen maar biologisch. En dat dus tegen die lagere prijs dan voorheen voor biologisch. Stel andere supermarkten volgen en elk huismerk wordt biologisch. Kan de biologische melksector dat aan? Is dat aanbod, hè? Ja, zeker. Niet op dit moment. Kijk, dus dat is ook wel weer een risico van even een tijdelijk de markt stimuleren. Hè? Want dat zou je het kunnen zien, wat Plus doet. Maar het is belangrijk dat het gewoon structureel zijn omvang krijgt. Nu zullen er door deze actie van Plus, en als andere supermarkten dat meegaan, dan zullen er een behoorlijk aantal gangbare melkveehouders moeten gaan omschakelen. Ja. En het omschakelen, dat vraagt sowieso een termijn van 2 jaar. En dan pas ben je biologisch. En je gaat niet zomaar weer terug. Want dat heeft ook weer kosten met zich mee. Het is belangrijk dat het een structurele verandering is. En het zou ook niet goed zijn om nu even een boost te geven en dan daarna weer achterover te gaan leunen. Nee, wat Plus doet is lovenswaardig, maar dat moet echt wel structureel vorm krijgen. Ja, maar ja, hoe krijgen we... Ja, de naam van deze supermarkt is nu genoeg genoemd. Ja, dat is excuus. Ja, die andere supermarkten kennen we ook. Want het zou dan dus de vraag aanwakkeren. Dan zou het de productielijn een boost geven. Er gaat meer gemaakt worden. Gaan daar dan ook mee de productiekosten omlaag? Nou, zou het product uiteindelijk goedkoper maken? Niet op het individuele melkveebedrijf. Want ja, elk bedrijf moet dan zelf omschakelen. En daar zijn die kosten ongeveer 10 tot 15 cent hoger dan bij gangbaar. Maar het zou wel in de keten kunnen. Hè. Dus als je meer melk kunt verzamelen bij boeren, dan kan die vrachtwagen, die hoeft niet zo ver te rijden. De logistiek kan het goedkoper worden. De omvang van de productie in de fabriek, die neemt toe, die kan lager worden. Dus daarin zit wel een efficiëntiewinst. Ja. En laten we ook niet vergeten, als je kijkt naar de prijs die boeren krijgen, 40 tot 50 cent, gangbaar biologisch. En als je kijkt wat er in de supermarkt voor wordt gegeven, dat varieert van iets minder dan een euro per liter melk tot bijna anderhalve euro. En daarin is zeg maar het verschil, het prijsverschil tussen gangbaar en biologisch, die 10, 15 cent, is maar een klein deel. En de rest is allemaal marketing van merken en calcium toevoegingen en allemaal dat soort. Nou wordt vaak gedacht, dat verschil tussen wat de boer krijgt voor zijn liter melk en wat je in de supermarkt betaalt, dat steekt de supermarkt in zijn zak. Er wordt vaak heel kwaad gekeken naar die supermarkten. Van nou, die verdienen zich helemaal het leplazerus. En die arme boer die... Zit dat anders in elkaar, dat verschil? Nou, dat is juist het probleem. Niemand weet precies waar die centen blijven. Waar die 60 tot bijna een euro, waar die blijft. Het is duidelijk dat er allemaal... Jullie ook niet? Nee, niemand. Nou ja. Nee, maar die keten is redelijk ondoorzichtig. En er zijn heel veel stappen. Maar dat betekent wel dat... Er moet ook en keten, stappen, dat is vervoer en verpakking. Vervoer, en verwerking, alles, verpakking, et cetera. Dus er moet van alles gebeuren. Het is wel... Er wordt wel onderzoek naar gedaan van waar zit nou precies de marge in de keten. Maar er zijn misschien wel 10 stappen. En elke stap zegt van ja, wacht even, ik wil ook een klein stukje van de waarde. En ik wil ook een klein beetje winst maken. Ja. Dus dat iedereen zijn kosten vergoed worden, dat is helemaal reëel. Maar ja, als iedereen zegt van ik wil ook 10%, 20% winst erop maken. En dat zeggen ze. Ja, en dat zegt iedereen. Ja. En dus het is... Het zou goed zijn als zeg maar Plus nu ook zou proberen te zeggen van jongens, weet je wat, die hele keten proberen we wat efficiënter te maken. Ja. En daar moet het ook uitkomen. Nog even kort een ander ding over een ander product. In Duitsland doet een supermarkt het minst diervriendelijke vlees helemaal in de ban. Ja. Zou dat hier eigenlijk ook niet? Nou ja, eigenlijk hebben we het afgelopen week al bijna gezien. Hè? Er is natuurlijk een schandaal geweest in een slachterij in... wat was het? Ik ben daar naam even... Ja, doet er even niet toe. Ja. We hebben de filmpjes allemaal gezien. We hebben de filmpjes gezien. En wat zegt McDonald's? Wij verkopen geen vlees meer vanuit die slachterij. Ja. Dus eigenlijk gebeurt dat ook in Nederland. Alleen daar is dan wel een groot schandaal voor nodig. En dan moet maar net iemand zo'n filmpje kunnen maken. Dat moet naar buiten kunnen komen. Ja. Terwijl we weten wat er allemaal... Nou ja, niet alleen maar bij die vleesverwerkende bedrijven. Klopt. Maar we weten gewoon, je zei het net al, wat de goedkoopste producten, hoe slecht die ook gewoon zijn voor het milieu. Niet alleen diervriendelijkheid, maar ook... En het is inderdaad het stemmen met de voeten, zoals we dan zeggen. Dat kunnen we niet aan de consumenten zelf overlaten. Maar het zou goed zijn als retailbedrijven, de supermarkten, zeggen van wij gaan gewoon bepaalde producten weer uit onze schappen. Die halve minuut hebben we nog. Die vleestak, waarover gesproken wordt in Den Haag. Gaat die er komen? Ja, ik weet alleen niet precies wanneer. Nee, die gaat echt komen. Dit is onvermijdelijk. Willen we gezond blijven eten, willen we gezond blijven leven, dat dan zeg maar, de kosten van voedselproductie, dat die gewoon ook daadwerkelijk worden doorberekend. En dat kan alleen maar met dat soort taxes.

Met Kobo Plus beleef je meer. Lees of luister nu Bonuskind van Saskia Noord en meer dan 800.000 andere titels voor maar €12,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com/Kobo Plus. Daar gaan ze! Wat een goed moment om te demareren. Ook tijdens de Tour de France bereik je het grote publiek via Ster. Is jouw bedrijf er klaar voor? Ga naar ster.nl en bereik meer. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Nieuw bij Max. Ode aan onze veteranen. In een bijzonder programma worden 5 veteranen door bekende artiesten in het zonnetje gezet. Samen met het orkest Koninklijke Luchtmacht en gepresenteerd door Carrie ten Napel brengen zij een muzikale ode aan de Nederlandse veteranen. Vanavond om 6:10 bij Max op NPO 1. Raymond Klaassen grijpt de... Goedemorgen, Raymond. Goedemorgen. Vogeltrekonderzoeker aan de Universiteit Groningen. Grijpt de kijker erbij. Waar richtte je de kijker op? Nou, ik zag daar een schitterende gierzwaluw hier boven die bosrand vliegen. Dus dat was wel even genieten. Ja. Die gierzwaluw, ja, voortdurend boven ons hoofd. Ook wel huiszwaluwen en boerenzwaluwen. Maar heel hoog boven ons hoofd, daarover gaan we het zo direct hebben, is de hoge trek gaande. Nou, is die nu al gaande? Trouwens? Nee, nog niet hoor. De eerste soorten gaan misschien vertrekken, maar dat moet nog beginnen. Ja, want ik zeg wel, hij is gaande, maar hij is nog helemaal niet gaande. We gaan het er maar met jou over hebben. Jij doet onderzoek naar de hoge trek. Maar goed, als het hier dan iets vroeger in het voorjaar of later in het najaar zou zijn, hij zou gaande zijn, zien wij daar dan iets van als gewone stervelingen hier op de grond? Nee, met het blote oog kun je dat absoluut niet zien. Dat zit op kilometers hoogte. Dat kun je niet zien. Zelfs niet met een verrekijker. Dat is veel te hoog. Hoe weet je het dan dat ze daar zo hoog trekken? Ja, dat ga ik je daar uitleggen. Oké, dat is goed. Goedemorgen. Dit laatste uur de hoge vogeltrek met Raymond Klaassen. Een luisteraarsvraag over een hertenvergadering. De best imiterende vogel van Nederland, de bosrietzanger. En veel strengere eisen voor het gebruik van landbouwgif. Moet dat in de toekomst voor gebruik eerst getoetst worden aan de natuur? Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Thank you. De Forlan voor fluit en piano van de Française Germaine Taillefer. Trekvogels vliegen niet alleen extreem ver, soms de halve aarde rond, maar ook extreem hoog. Dat blijkt uit een onderzoek dat deze week verschenen is. Aan tafel een van de onderzoekers, Raymond Klaassen, trekvogel-expert aan de Universiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik vroeg je net, is die vogeltrek nu gaande, die hele hoge vogeltrek? Nee, dat is hij natuurlijk niet, maar dat onderzoek is nu net verschenen. Hè? Ja. Wat hebben jullie ontdekt? Nou, wij doen onderzoek naar poelsnippen. Eigenlijk omdat we geïnteresseerd waren in waar die poelsnippen overwinteren. Dus we hadden niet een hele duidelijke onderzoeksvraag, behalve dat we wilden weten waar gaan ze naartoe. En we ontdekken allerlei dingen aan die poelsnippen. Dus eerst ontdekten we dat ze non-stop naar Afrika vliegen vanuit hun Zweedse broedgebieden. We hebben nu ontdekt dat als ze dat doen, dat ze dan ook nog eens extreem hoog vliegen. Die afstand, dat wist je ook nog niet, dat ze in één ruk vliegen? Nee, dat was echt een enorme verrassing. Dus we wisten helemaal niet waar poelsnippen overwinterden. We wisten dat ze in Afrika zaten, maar niet goed op welke plek dan. En toen hebben we met kleine dataloggetjes, met geolocators, hebben ze gevolgd. En op het moment dat we die data binnenkregen, zagen we dat ze in één keer, in één ruk van hun broedgebied in Zweden naar Afrika vlogen. Nou, dat was een enorme verrassing. We stonden te springen op de banken van ongeloof, zeg maar, dat kan. En laten we eerst even over die vogel zelf, dat mensen even een beeld hebben. Kun je hem even beschrijven? Ja, de poelsnip is een wat grotere watersnip. Hè. Je hebt verschillende snippersoorten. Het bokje is een heel klein snipje. Dan heb je de watersnip, die kennen we allemaal. Van het geld, hè? Van het toch? Het grappige is dat achterop dat briefje van 100 gulden, daar stond de poelsnip altijd al. Okay, dus mensen hebben hem, die veel 100 gulden biljetjes in handen hebben gehad, die hebben hem heel vaak gezien, misschien zonder dat te weten. En het is dus een iets grotere versie van de watersnip. Ja, en dan moet je heel goed kijken. Hij heeft wat meer witte streepjes op zijn vleugel en hij heeft een hele mooie witte buitenste staartpennen. Die mannetjes die flesje daarmee om die vrouwtjes te imponeren. Maar dat zijn allemaal kleine details. Ja, en een enorme snavel, hè? Lange snavel, zoals de snip betaamt. Ja. En dat geluid laten we even horen. Dat gezang is ook van hem? Ja. Ja? Dit zijn mannetjes die op een plek, op een lek samenkomen. Om de vrouwtjes te imponeren. Die vrouwtjes bezoeken dan die leks. Hè, om een mannetje uit te kiezen. En net zoals bij kemphanen. Wij kennen dat alleen bij kemphanen in Nederland. En watersnippen doen dat we helemaal niet. Hè. Dus echt iets bijzonders van die poelsnip. Ja. Dat hebben jullie uitgezocht met die dataloggers. Dat gaan we nu niet helemaal uitleggen, hebben we het al eens eerder over gehad. Het zijn manieren om een vogel een apparaatje mee te geven waarmee al de vliegbewegingen worden vastgelegd. Hè? Ja, de route, ja. Route en hoe hoog en hoe laag. En later kun je dat dan aflezen, toch? Ja. Ja, dat is eigenlijk. Het is nog veel simpeler. Het meet licht over tijd. En daarmee kun je heel globaal de route uittekenen waar ze dan geweest zijn. Ja. En hoe lees je dat dan af? Nou, je moet ze terugvangen. Dus die mannetjes die komen dus op die leks. Die zitten daar allemaal samen, 10, 20 bij elkaar. En wij lopen naar die leks toe. Dat is in die Zweedse bergen, op de flanken van de bergen. Schitterend landschap. Als ik dit geluid ook hoor, dan denk ik gelijk terug aan die wandelingen die we daar naartoe maken. Ja. Om daar naar die leks te komen. Dan zetten we daar netten omheen. Dan vangen we die poelsnippen. Die krijgen dan een ring, maar ook een heel klein dataloggetje mee. Ja. En het jaar erop moeten we ze dan weer terugvangen om die informatie te krijgen. Dus het is niet iets wat een signaal uitzendt. We moeten echt die dataloggen weer in handen krijgen om die data te krijgen. Dus er gaat heel veel werk en heel veel zweet en inspanning zitten om die data te krijgen. Maar ook mooie avonturen. Absoluut. Het is een voorrecht om aan deze soort te mogen werken. Ja. Nu even dat hoogvliegen. Hoe hoog vliegen ze? Nou ja, wij dachten altijd, we hebben geleerd dat trekvogels vliegen tussen de 1 en 3 kilometer eigenlijk. En dat is gebaseerd op radarwaarnemingen vanaf de grond, hè, waar ze met de radar omhoog kijken en signalen van vliegende vogels oppikken. En op basis daarvan is altijd gezegd, nou, ja, reken op 2-3 kilometer. Nou, af en toe zit er nog wel eentje hoger, maar dat is heel zeldzaam. En wij hebben die poelsnippen uitgerust met een ander type dataloggetje wat activiteit meet, maar ook hoogte, omdat er een druksensortje in zit. En wij kregen die dingen terug en wij keken naar die data en wij schrokken eigenlijk weer heel erg. Want we dachten, hé, wat zijn dit nou van rare uitschieters in die metingen? Want daar kwamen we een druk tegen die eigenlijk alleen maar hoort bij hele hoge hoogtes. Dus bij 5 kilometer, 6 kilometer tot de hoogste zelfs 8700 meter. Ja. He, dat is de hoogte van de Mount Everest, zeg maar, de top van de Mount Everest. Ja. En dat gaat zo ver buiten wat wij dachten dat waarop vogeltrek plaatsvond. Dat we daar, ja, eerst geloofden wij dat eigenlijk niet. Hè. We dachten misschien dat er iets fout gaat met die dataloggetjes. Ja, maar het klopt wel. Het klopt wel. En ze doen dat dan, wat je in dat patroon ziet, daar zit een heel erg een yo-yo-effect in. En we hadden ook gelijk door van, hey, overdag zitten ze veel hoger dan 's nachts. Dus 's nachts zitten ze dan gemiddeld op 2000 meter en overdag op 4000 meter. Met overdag al die uitschieters naar 6000 tot dus Everest-hoogte. En waarom doen ze dat, denk je? Ja, dat is dan de grote vraag natuurlijk. En het feit dat er dus zo'n dag-nachtpatroon in zit, dat heeft ons heel erg geholpen om na te denken over een verklaring. Er zijn eigenlijk drie dingen waar we dan aan denken. Het ene is predatie, hè, hoogvliegen. Overdag, dat zou gunstig kunnen zijn om predatoren te ontwijken. Een slecht valk of een andere valk die daar rondvliegt. Hey, ik vind die verklaring niet zo heel aannemelijk, omdat ze ook op plekken waar geen predatoren voorkomen, midden in de Sahara, doen ze dat ook. Ja. Hey, maar dat is een mogelijke verklaring, maar eigenlijk kunnen we ook een beetje uitgummen. En zo'n predator, gaat hij niet achter zijn prooi aan? Nou, je hebt Eleonora's valken, die broeden in de Middellandse Zee. Die gaan ook wel tot 3 kilometer hoogte. Dus wat dat betreft, om in de Middellandse Zee hoog te vliegen, dat heeft misschien wel echt met predatoren te maken, het ontwijken daarvan. En de tweede verklaring die we hadden is, misschien als je hoog vliegt, heb je een beter overzicht. Kun je beter zien waar je bent. En misschien richt je ook wel op bakens tijdens de trek. Dat weten we niet zo goed, hoe die oriëntatie precies in detail werkt. Maar een idee zou kunnen zijn, hè, misschien willen ze wel overdag hoog vliegen om een beter uitzicht te hebben, beter overzicht. Alleen ook daarbij is het geen verklaring waarom je bijvoorbeeld in de Sahara heel hoog zou vliegen. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld vooral op het einde van je trektocht hoog moeten vliegen. Dus die gummen we eigenlijk ook al een klein beetje uit. En dan, wij zaten een beetje met onze handen in het haar van, ja, wat verklaart dat dan? En toen Thomas Adelstam, een van de oudere professoren in Lund, die luncht altijd met een oude vriend van hem, en dat is een piloot. En die zei, nou, nogal wie is waarom ze zo hoog vliegen. Want als jij hoog in de lucht bent overdag, dan is het hartstikke heet. En dat komt door de straling van de zon. He, die warmt alle objecten op. He. De lucht warmt die niet op, maar een vliegtuig of een vogel, die wordt enorm opgewarmd door die sterke straling die je daarboven hebt. En hij zei, nou, de enige manier om af te koelen is dan om omhoog te gaan. En dat is waarschijnlijk precies de reden waarom ze dat doen. Maar die piloot zegt, daarboven in de lucht word je verwarmd door de zon. Dan zou je toch denken, als je nog hoger vliegt, dan is het nog warmer. Nou, dus die straling neemt wel iets toe met de hoogte. Maar vooral neemt de luchttemperatuur heel erg af. Hè. Met elke meters die je stijgt, wordt het een stuk kouder. Ja. En die poolsnippen die vliegen dus bij temperaturen. Hè, dat beest wat op 8000 meter vloog, die vliegt op een temperatuur van iets van min 20 graden Celsius. En daarmee kan hij dus de enorme warmte die hij zelf produceert, omdat hij ook nog eens vliegt. Hij levert zelf een enorme inspanning. Plus de straling van de zon die daarbij komt, daar kan hij dan mee dealen, zeg maar. Nou, en dat is het meest plausibel? Dat denk ik wel, ja. En daar hebben we eigenlijk nooit over nagedacht, over die straling, dat een effect is. Maar als je dus aan een piloot vraagt, die zegt ook van, ja, daarboven is het zo heet, daarom zijn al die vliegtuigen ook wit, hè, om die straling te weerkaatsen. En dat is echt, als je daar dus in een cockpit zit, dan wordt het blijkbaar hartstikke warm. En je kunt je voorstellen, als je daar vliegt, dan ben je ook nog eens een inspanning aan het leveren. Ja. Dan produceer je ook heel veel hitte. En die moet je wel kwijt, want anders raak je oververhit. Ja, maar het is toch ongelofelijke gedachte dat die vogel naar 7.000, 8.000 meter hoog gaat. Zo'n poolsnip. We hebben er nog even een plaatje bij gepakt. Ja, zo'n snip, zo'n snipje. Een beetje van niks. Ja, absoluut. Ik was een aantal weken geleden waren we weer in Zweden. We konden gelukkig daar weer een keertje naartoe. Ja. De eerste keer na de corona, zeg maar. En nou, dan heb je zo'n snip in de hand en dan denk je eraan van wat een prestatie dat beest levert. Echt een ongelofelijke dingen die ze eigenlijk doen. Maar hij ziet er ook niet uit als de allerbeste, hoogste, snelste vlieger. Het is best een lomp vogeltje, toch? Ja, zeker. Als je kijkt met de gierzwaluw bijvoorbeeld, of een bepaalde meeuwen, of albatros, weet ik veel. Ja. Albatros is best zwaar, maar nee, het is denk ik wel een hele goede vlieger, een krachtige vlieger. Dat merk je ook, hè. Zo'n snip of steltlopers in zijn algemeenheid zijn vaak goede vliegers, krachtig. Ja. Maar inderdaad, dat ze dan dit kunnen, dat is wel, dat is natuurlijk super gaaf dat je dat ziet. En als je dan zo'n beetje vast hebt, dan denk je... jeetje, jij was een paar weken geleden... was jij misschien wel op 8000 meter hoogte... en nu zit je hier weer in Zweden te spelen. Zijn er nou ook dieren... zijn er meer dieren die zo hoog trekken? Ja, zeker. Dus wat nu eigenlijk blijkt... is dat best wel veel soorten dit lijken te doen... He, het was al bekend van onze gutto. Teunis Piersma heeft gutto's uitgerust met GPS-loggers. En die zag ook al dat die gutto's tot 6000 meter kwamen in zijn geval. He, ze hadden nog niet gelijk de link gelegd met dag en nacht. Maar in ieder geval dat ze op die hoogtes komen, dat wisten we eigenlijk al. En alle soorten waar we nou data van hebben die iets zeggen over hoogte... daar komt in één keer uit de hoge hoed van... die komen ook heel erg hoog. He, grote karakieten hebben ze gevolgd met dezelfde type dataloggetjes als dat wij gebruikt hebben. Nou, die kwamen ook tot 6000 meter en ook hoogte overdag. Overdag. Precies, ja. He, dus dat past heel erg in dat beeld. En eigenlijk hadden wij die data zelf ook al langer. Want we hebben wel eens van die dataloggetjes gebruikt waar ook een thermometer op zat. Ja. En dan zagen wij temperaturen van min 20. En dan dachten wij van, wij schrokken daar een beetje van. Want wij dachten, ja, dat kan helemaal niet. Want dat zou betekenen dat ze op misschien wel 8000 meter hoogte vliegen. Dat doet de trekvogel niet. Dus wij waren met allerlei verklaringen bezig om te bedenken. Misschien poept die wel op die dataloggen en dan verdampt dat. En door die verdampingswarmte wordt dat in één keer kouder. Ja. Terwijl je, ja, misschien moet je ook maar geloven in de data die je krijgt. Ja, dat is toch mooi, hè, dat onderzoek. Zeker, ja. Je kunt er echt nog dingen ontdekken wat dat betreft. En heeft dit nou nieuwe vragen opgeleverd? Of kun je bepaalde dingen mee in, in bescherming? Of in hoe we met die vogels omgaan? Ja, nou ja, wat ik al zei, wij doen dit onderzoek niet vanuit een hele duidelijke onderzoeksvraag. Wij wilden gewoon weten, wat doen die poolsnippen? Dus het is aan de ene kant heel erg beschrijvend fundamenteel onderzoek. Ja. Wij doen dat altijd wel vanuit een beschermingsoogpunt. Want je wil die soort graag beschermen. Je wil weten waar zitten de knelpunten in het jaar. Dus daarom wil je ook weten waar ze naartoe gaan in de winter. Nou, beschermen? Vliegen ze niet tegen vliegtuigen aan? Nou, die zitten nog hoger. Dus die zitten pas rond 10 kilometer. Daar zitten de lijnvluchten, zeg maar, en hoger. Ja. Dus daar zitten ze eigenlijk net onder. Ze zitten in een laag waar eigenlijk niet zoveel gebeurt op de wereld. Ja. Gelukkig. Anders hadden we dat wel geweten. Zijn er vogels die zo hoog vliegen? Die nog hoger dan die poolsnip? Dus richting de 9... 10 kilometer? Nou, er is een geval van een rupelschier. Die is op 11.000 meter in een vliegtuig gevlogen. Oh. Dus, maar dat is waarschijnlijk een uitzondering. Want als vogeltrek daar veel zou voorkomen... zouden we veel meer ongelukken met vliegtuigen zien. Ja. Dit is dus echt de vogeltrek. Jullie hebben het gezien van noord naar zuid, hè? Ja. Maar dat zal dan ook van zuid naar noord zo gaan? Ja, zeker, ja. Nou heb je ook vogels die veel lager, die heel erg laag... trekken, hè? Ja. Wat is dat dan voor strategie? Nou, je hebt roofvogels, die gebruiken thermiek. Maar thermiek vindt alleen maar plaats eigenlijk in de eerste 1000, 2000 meter van vanaf de aarde. Dus die blijven altijd laag. Hè? Die vliegen gratis, omdat ze van thermiek gebruik maken richting Afrika, zeg maar. Ja. Maar dat beperkt hun ook heel erg in hun hoogte. De vraag is natuurlijk wel of zij ook... te maken hebben met opwarming, maar zij hoeven ook niet met hun vleugels te slaan. Dus zij produceren zelf veel minder energie dan een vogel die heel actief, heel hard probeert te vliegen. En we weten andere soorten die willen graag onderweg eten. Een boerenzwaluw bijvoorbeeld, die lijkt het trekken te combineren met ook eten. Dus terwijl je naar Afrika vliegt, af en toe een insectje wat je tegenkomt opetend. Ja, en die insecten zitten ook allemaal veel lager. Dus dat is misschien ook een reden waarom je soms lager zou willen trekken. Ja, want deze vogels, die boerenzwaluwen, die eten trekkend. En je hebt andere vogels, die maken een pitstop. En die gaan dan een tijdje ergens wat eten of opvetten. En die vliegen dan weer door. Die heb je ook, toch? Ja. En die poolsnip, die gaat in één keer... Ja, die poolsnip moet dus, voordat hij vertrekt, al zijn brandstof moet hij meenemen. Dus die moet verschrikkelijk vet worden om die vlucht naar Afrika te kunnen maken. En er zijn ook rapporten van jagers die vroeger poolsnippen geschoten hebben. Die rapporteren dat als je een vette poolsnip schiet en hij valt op de grond, dan barst zijn huid open vanwege al het vet wat erin zit. Ja, dat is een naar beeld. Maar het geeft dus wel aan hoe volgevreten die poolsnip op weg gaat. Precies, dus die heeft daar op 5, 6, 7 kilometer... die hoeft niet ook nog eens naar voedsel tegen te komen. Nee. Nou, waanzinnig interessant. Ontzettend leuk. Gefeliciteerd met dit mooie onderzoek. En we horen je graag volgende keer weer. Dankjewel. Dankjewel. Raymond Klaassen van Rijksuniversiteit Groningen. kruiswoordraadsels, crosswords. Muziek uit The Imitation Game uit 2014, de film van de Fransman Alexandre Desplat. De muziek dan, hè, de filmmuziek. Uitgevoerd door de London Symphony Orchestra onder leiding van Alexandre zelf. Heeft u een prangende vraag over natuur, milieu of duurzaamheid? Mail het naar Vroege Vogels en dan zoeken wij het uit. Deze week hebben we, ja, dat is een mooi verhaal, mooie foto's en een filmpje toegestuurd gekregen van een roedel mannelijke edelherten. Dicht bij elkaar. Geweldige foto's kunt u zien op vroegevogels.bnnvara.nl. Geen hindes te bekennen. Volgens fotograaf Edward van Bakkum lijkt het net alsof deze koningen van het bos, zo noemt hij dat dan, in vergadering zijn. Maar waarover, vraagt hij zich af. Aan de telefoon, ecoloog Huug Jansman van Universiteit, Wageningen Universiteit en Research Centrum. Huug, goedemorgen. Goedemorgen. Je hebt de foto's ook bekeken. Zijn die herten in vergadering? Zo zou je het misschien wel kunnen stellen, als we het een beetje doorvertalen naar menselijk jargon. Want wat ze natuurlijk doen, dat zijn twee dingen. Eén is zorgen dat ze zo goed mogelijk op conditie komen en zo goed mogelijk gewei, et cetera, weten te bouwen. En daarnaast is voor edelhertmannen ontzettend belangrijk dat ze de concurrent een beetje kunnen inschatten. En dat is eigenlijk wat je dan misschien zou kunnen noemen vergaderen. Namelijk continu observeren van, hey, jou kan ik hebben in de pikorde en voor jou moet ik oppassen als we straks in september, oktober op de bronst er letterlijk misschien om gaan vechten. Ja, dus het is een soort strategie om er een beetje bij elkaar te hangen. En dus ook voorbereiden op de, nou ja, op de strijd, de bronsperiode al. Ja, eigenlijk is de ecologie van edelherten bijzonder interessant, omdat mannen en vrouwen eigenlijk het hele jaar gescheiden leven. Maar een tweede opvallend fenomeen is dat in september, oktober de mannen elkaar onderling niet kunnen luchten of zien. En de rest van het jaar vreedzaam samenleven, min of meer. Dus dat is wel een opmerkelijk gegeven. Ja, nou, dat is een beetje alsof mannen elkaar van maandag tot vrijdag op kantoor tegenkomen en zondag gaan knokken omdat hun voetbalvereniging tegen elkaar spelen. Zien ze elkaar maandag weer bij het koffiezetapparaat. Ja. Maar zijn ze dan ook aan het oefenen al, aan het bakkeleien of aan een beetje schermutselingen? Vinden die al plaats? Ja, er wordt wel degelijk ook wel een beetje speltechnisch al wat gespart onderling. Dat is om te oefenen, dat is ook om op te kijken van de techniekbeheersing van het gevecht. Ja. Maar nu gebeurt het nog heel voorzichtig, want de meeste geweien zijn nog in de bastfase. Dat betekent dat er nog botvorming plaatsvindt. En dan zijn die geweien heel kwetsbaar. Dus ze zullen er wel voor oppassen om tegen een boom of tegen een ander gewei een blessure op te lopen. Want ja, als jouw gewei niet het juiste gewicht en grootte heeft op de brons, dan is dat jaar alweer een verloren jaar. Ja, nou ja, die gewei zijn natuurlijk ook van levensbelang. Hè? Er vallen natuurlijk ook gewoon dooien tijdens die bronstijd. Ja, we hebben dat natuurlijk in 2018 heel mooi in een filmpje ook met Vroege Vogels uitgebreid mogen behandelen. Dus dat is eigenlijk, en dat zien we bij alle roofdieren, maar dus ook bij edelherten, ze doen er alles aan om te voorkomen dat het werkelijk tot een gevecht komt. En in de bronstijd zelf betekent dat dat op basis van luid geburrel en urine en geursporen ze elkaar al proberen te imponeren. En dus er voorkomen dat er fouten worden gemaakt, dat een hert denkt, jou kan ik hebben. En dat blijkt dat hij toch een maatje te groot voor hem was. Want ja, dat vertel je niet altijd na. Zie je de filmpjes terug op Vroege Vogels. Ja. En dat begint dus eigenlijk dat proces van elkaar taxeren al. In die fase, in de rest van het jaar. Ja. Dat ze samen het gewei opbouwen. Op onze site staat ook een mooi filmpje waarop te zien is hoe die mannetjes elkaar een beetje uitdagen. Hindus nog even als afronding. Hindus dus een heel andere strategie. Want die hebben nu ook wel, die leven ook wel in groepen, maar daar gaat het heel anders aan toe, hè? Ja. Vrouwen, eigenlijk is het heel interessant. Een hinde investeert heel veel energie in een mannelijk kalf. Dat doet ze omdat een mannelijk kalf maar één jaar bij haar blijft en daarna voor zichzelf moet gaan zorgen. En hoe groter en sterker een mannelijk kalf door de eerste winter heen komt, hoe groter zijn kansen zijn op voortplanting in de rest van zijn leven. Vrouwelijke kalveren die blijven de rest van hun leven bij hun moeder lopen en krijgen dus hun hele leven support van de moeder. Dus die zorg van een moederhinde is dus ook heel mooi verdeeld over de twee geslachten. Ja. Nou, dankjewel Huug voor de toelichting op dat filmpje van de foto van Edward van Bakkum, waarin hij zich afvroeg van ja, is het een vergadering of wat? Nou goed, voorbereiding dus eigenlijk al op de brons. Maar nog wel voorzichtig met die geweien, want die zijn nog een beetje in opbouw. Dankjewel. U hoorde Huug Jansman, ecoloog bij Wageningen Universiteit. En een mooi filmpje en foto's daarvan zijn te zien op vroegevogels.bnnvara.nl. Celliste Camille en violiste Julie Bertolet en het Orchestre Philharmonique de Monte Carlo speelden Tico No Fuba, een Braziliaans korrolied. Zangvogels die een meester zijn in het imiteren van andere soorten. De afgelopen weken hebben we er al heel wat voorbij horen komen, van zanglijsters en koolmezen tot spotvogel. Deze ochtend laat Joost van Brugge van Zo van Vogelonderzoek Nederland een soort horen die nog meer op zijn repertoire heeft. Die spotvogel, dat is een hele goede imitator. Maar in vergelijking met de volgende soort zou je bijna zeggen, ja, leuke poging. Leuke poging, maar deze soort die doet eigenlijk alleen maar imitaties. Die heeft niks van zichzelf. Die heeft bijna niets van zichzelf. En deze soort is in staat om 75 soorten na te doen. 75? 75 soorten zijn al eens geregistreerd in de zang van één individu. Overigens leuk om te weten, de meeste zijn Afrikaanse soorten die hij imiteert. Dus hij pikt de meeste imitaties op in Afrika. Ja, het is ook weer een zomergast dus. Ja, inderdaad. En het andere deel van zijn soorten, die heeft hij dus in die eerste maanden dat hij in Nederland uit het ei gekropen is en op weg is naar Afrika, heeft hij die nog opgepikt. Maar de meeste zijn Afrikaanse soorten. En het gaat zo snel, die imitaties. Het is één zee aan imitaties. Dat is niet bij te houden. Dat is niet bij te houden. En dat kan er maar één zijn. En dat is de bosrietzanger. De bosrietzanger? Ja, deze bosrietzanger werkt gelukkig een beetje mee, want deze begint vrij rustig. En hij begint met Boerzalu. En daarna hoor je, als het goed is, hoor je de veldleeuwerik. En daarna een buis op miauw. Dit is die Boerzalu. Veldleeuwerik? Ja, mooi. En dan komt die buis op. En een geelgors hoepje. Een staatmuis. Rietzanger. Huismus. Boerzwaluwer. Bijeneter. Een koolmeeshoepje. spotvogel. Hè? Hij doet een spotvogel na, die zelf ook. Ja, leuk is dat, hè? Veel imiteert. Koolmees weer. Merel. Zwartkopalarm. Zwartkop weer. Boerenzwaluw. Oeverzwaluw. Ja, het is wel Afrikaans. Vink. Kijk, groepje van vink. Koolmees weer. Huiszwaluw. Merelalarm. Roborstepuit, roepje. Alarm. Koolmees. Merel weer. Koolmees en een uitgevlogen jong van een koolmees. Huis op. Ja. Jonge spreeuw. Ja, is ook die spreeuw weer. Boerenzwaluw weer. Ook weer boer, boertje, bijeter, allemaal Afrikaans. Dit heb je ook in één keer zo opgenomen, Joost. Het gaat achter elkaar zo door. Ja. Grote bonte. Putter. Putter weer. Huismus weer. Huismus. Boomklever. Merel. Ik zal even een visdief bij. Waarschijnlijk Afrikaans weer. Boertje. Een boertje is boerenzwaluw. Boerenzwaluw, ja. Boerenzwaluw weer. Die vindt hij leuk. Ja. Merel. Bijeter. Ook weer jonge koolmeisjes. Afrikaans waarschijnlijk. Deze is nog rustig. Ik heb ook deze opname uitgekozen. Omdat dit wat rustiger aan toe gaat. Waardoor het beter te volgen is. Maar als ze echt helemaal op dreef zijn. En er is heel veel competitie van andere mannetjes. En deze zit, dat hoor je ook, deze is alleen op dat stuk. Nou, dat is mooi. Maar als ze met z'n drieën vlak bij elkaar zitten. Nou, dan maken ze elkaar helemaal gek. Ik vond jouw opname al behoorlijk snel gaan. Met heel veel soorten. Je noemde ze allemaal op. Heb jij nog een opname waarbij het nog erger kan? Ik weet van een opname, en daar gaat het echt een heel stuk sneller. En er zitten tientallen Afrikaanse soorten. Die zijn ook geanalyseerd. Daarvan weten we welke soorten het zijn. En we weten ook welke Europese soorten het zijn. Ja, maar dat is een A4'tje vol met soortnamen. We gaan ze niet allemaal opnoemen. Nee, we gaan ze niet opnoemen, maar we kunnen wel even luisteren naar een bosgrieszanger die hoog in de testosteron zit. Gaan we tot slot van deze serie doen. Joost, heel erg bedankt. We hebben 8 afleveringen gemaakt van vogels die andere soorten kunnen imiteren. En laten we dan inderdaad eindigen met die nummer 1, met de finalist, met de imitator der imitatoren, met die bosliedzanger. We gaan niet zeggen welke soorten allemaal voorbij komen. Dat is gewoon niet meer te doen, maar nee. Het is natuurlijk een prachtig geluid om aan te luisteren. Ja, ja. We geven het podium aan de bosliedzanger. De Antilliaanse wals, Wals de Aboro, wals voor piano op. 6, uitgevoerd door Wim Statius Muller. Het wordt al de nieuwe stikstofzaak genoemd. Vorige week deed rechtbank Noord-Nederland een interessante uitspraak in de zaak tegen een Drentse lelieteler. Hij wil uitbreiden tegen een natuurgebied aan. Maar de rechter heeft hier een stokje voor gestoken. Onder andere vanwege het gebruik van bestrijdingsmiddelen die op zich gewoon goedgekeurd zijn. Aan tafel Anne de Vries, jurist op het gebied van bestrijdingsmiddelen bij de Universiteit van Tilburg. Anne, goedemorgen. Wat is er aan de hand? Kun je dat even uitleggen? In deze zaak ging het om het Natura 2000 gebied Holtingerveld. En vlak tegen dat natuurgebied aan was er een lelieteler die in 1990 1 hectare lelieteelt had. En uitgebreid had inmiddels naar 100 hectare lelieteelt. En wat er aan de hand is dat de lokale afdeling van Milieudefensie dat die aangaf van dit is een nieuw gebruik van dit land. Wat veel belastender is voor het natuurgebied. Hè, dat kan nadelige gevolgen hebben. Onder andere omdat het bestrijdingsmiddelengebruik veel hoger ligt. Ook omdat er drainage aangelegd moest worden. En daar had deze boer, voordat hij daarop over kon gaan, een natuurvergunning voor moeten aanvragen. Want er kunnen nadelige gevolgen zijn voor het Holtingerveld. Ja. En wat is er zo, ja, zo spectaculair aan deze uitspraak door deze rechter? Nou ja, wat de rechter hier zei, en dat gaat helemaal in tegen wat provincies, de meeste provincies tot nu toe als uitgangspunt hanteerden, is dat het niet zo is dat deze stoffen, omdat ze zijn toegelaten op nationaal niveau, dat je die zomaar kunt gebruiken als je naast zo'n natuurgebied zit. Op het moment dat je overstapt op een andere teelt, hier lelieteelt, waarbij je veel meer van dat soort stoffen gaat gebruiken, dan moet de provincie een toets uitvoeren. En die moet gaan kijken of die teeltwissel of dat nadelige gevolgen kan hebben voor het natuurgebied. En als dat zo is, dan mag die natuurvergunning in principe niet verleend worden. Ja. En het gevolg is dus dat je als boer naast zo'n natuurgebied niet zomaar meer kunt wisselen van teelt. Want dat land had hij al. Hij verbouwde daar iets anders. Wilde daar nu lelies gaan doen en dat bestrijdingsmiddel gebruiken. En op zich is dat bestrijdingsmiddel, dat is al goedgekeurd door het CTGB. Het college van dat daarover gaat, van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Dat is gewoon in Nederland een toegestaan middel. Ja, het is ook niet één middel. Het is vaak een cocktail van heel veel middelen. En in Nederland mag je die inderdaad gebruiken als boer op het moment dat dat is toegelaten door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen, het CTGB. En in principe de toets die het CTGB uitvoert is of er geen onaanvaardbare bezwaren zijn voor het milieu. Dus dat is niet een hele strenge toets. En als dat dus is toegelaten, en dat is wat de rechter hier ook zegt, dan kun je niet aannemen dat het daarmee ook veilig te gebruiken is pal naast een natuurgebied. Dat betekent niet dat je het helemaal niet meer mag gebruiken in die omgeving. Want als je daar bijvoorbeeld altijd al mais teelde, dan kun je dat gewoon blijven doen, ook als je bestrijdingsmiddelen gebruikt. Maar als je van mais, mais is een leuk voorbeeld. Daar wordt gemiddeld 1,2 kilogram werkzame stof, dat is het actieve bestanddeel in zo'n bestrijdingsmiddel, per hectare gebruikt. Ja. Nou, als je overstapt als boer op lelieteelt, dan gemiddeld, dit was in 2016, gebruik je dan 124 kilogram. Dus van 1,2 ga je naar 124. Dat is meer dan 100 keer zoveel. Ja. Dus wat de rechter hier eigenlijk zei is, de provincie die beweert dit is agrarisch gebruik en er verandert hier niets, want agrarisch gebruik is agrarisch gebruik. Dus voor ons is er geen toetsmoment, want bij bestaand gebruik hoeven we niet te toetsen. Nou, en de rechter zei, dit is helemaal niet dezelfde activiteit. Dit is echt iets nieuws. En hier moet je dus als provincie opnieuw gaan kijken. Ja, klinkt eigenlijk wel logisch. Ja. Maar dit is voor het eerst dat dit nu zo is uitgezocht en deze uitspraak er ligt. Ja, bij mijn weten is dit voor het eerst dat een rechter dit zegt. Dat het ook voor de rechter gebracht is op deze manier. Want ik heb wel gekeken of er provincies waren die dit niet al deden. De meeste provincies waren, net als de provincie Drenthe, waar het hier om ging, van mening dat er voor hun inderdaad geen toetsmoment is. Als er buiten, vlak tegen een Natura 2000 gebied overgestapt wordt op bijvoorbeeld lelieteelt of bollenteelt. Uitzondering is de provincie Gelderland. Die keek heel beperkt rondom de Veluwe wel al. Op het moment dat die bollenteelt tegen een Natura 2000 beekje aan zat. Ja. En dan moet dat getoetst gaan worden aan de natuurwet? Dat is de wet natuurbescherming. Dat is in Europees is dat de habitatrichtlijn. En wat je dan moet doen, is dan moet je gaan kijken of er significant negatieve gevolgen zijn. Alleen of in combinatie met andere activiteiten in dat gebied. Dus als er al drie lelietelers zitten, dan kan het zijn dat het samen eigenlijk toch te schadelijk wordt. Ja. Dus dat ga je kijken, zijn er significant negatieve gevolgen? En als het antwoord daarop is ja, dan kan je in principe die natuurvergunning niet verlenen. Tenzij je aan hele strikte vereisten voldoet. En hoe ga je dat dan doen? Dus zo, er werd mais verbouwd, werd een beetje van dat spul gebruikt. Nu lelieteelt 100 keer zoveel. In Holtingerveld, prachtig gebied, daar zitten boommarters en insecten en libellen, weet ik het allemaal. Hoe moet nou deze lelieteler gaan kijken of de hoeveelheid spul die hij wil gaan gebruiken schadelijk is voor dat Holtingerveld? Ja, nou, gewoon de lely heel praktisch. Ja, de lelieteler die hoeft dat niet. Het is de provincie die moet dat gaan beoordelen. En ik denk dat ze daar een behoorlijke kluif aan gaan hebben. Want ik heb toevallig al met wat mensen gesproken, ook in mijn eigen provincie, in Brabant. En ja, het is maar heel erg de vraag of die dus de expertise hebben om dit soort beoordelingen te maken. Want het, ja, het hangt er heel erg vanaf. Wat is het natuurgebied? Wat voor andere activiteiten zijn er al? Zo'n stof, nou ja, wat de rechter hier zegt is, kan door de lucht verspreiden. Dat heet drift. En de provincie zei hier nou, als je 250 meter van het natuurgebied afblijft, bijvoorbeeld, dan heb je daar geen last van. Mm-hmm. Nou, de rechter zei, dat is in ieder geval onjuist. Want we weten uit onderzoek dat die bestrijdingsmiddelen in ieder geval meer dan 500 meter verspreiden. Maar ja, als je rond een natuurgebied zit, want hier gaat het dan om volgens mij de veengronden. Je hebt bijvoorbeeld de Veluwe, daar gaat het om zandgronden. Maar stel dat we hier het Naardermeer of de Biesbos, en je hebt het IJsselmeer en de Maas, dat zijn ook allemaal Natura 2000 gebieden. Ja, daar kan die verspreiding alweer heel anders zijn. Heel veel van die bestrijdingsmiddelen vloeien uit in het water. Ja. En dan zou het best kunnen, maar dan moeten jullie eigenlijk een ecoloog gaan vragen hier, dat op een veel grotere afstand al problemen oplevert. Dus ik denk dat dit voor provincies nog best een kluif gaat zijn, ja, om te gaan bepalen wat wel en wat niet mag. Want nu is Milieudefensie heeft deze zaak aangekaart, toch? Milieudefensie, de afdeling Westerveld. Nou, nu zijn ze daar dus kennelijk zo wakker geweest om te bedenken van, we gaan dit gewoon maar eens voorleggen aan de rechter. Maar in heel Nederland zullen dit soort situaties zijn. Ja, zeker. Nou ja, we hebben in Nederland dus heel veel Natura 2000 gebieden. Mensen denken dus vaak aan de Veluwe en zo, maar het gaat net zo goed om heel veel wateren. En Nederland is heel waterrijk. En we weten inderdaad dat bestrijdingsmiddelen, zeker in water, een enorm probleem zijn in Nederland. En ja, die natuurgebieden liggen heel vaak in agrarisch land. Dus die zijn heel vaak omgeven door agrarische percelen. Dus ik denk dat dit op heel veel plekken kan spelen. En het kan ook nog effecten hebben voor boeren die in het verleden zijn overgestapt van bijvoorbeeld mais naar lelies. En die achteraf gezien, als deze uitspraak stand gaat houden bij de Raad van State, ik verwacht dat daar nog wel over gediscussieerd gaat worden. Maar als dat zo is, dan kun je zelfs boeren die in het verleden zijn overgestapt nadat deze regels van toepassing waren, meestal is dat 7 december 2004... die toen geen vergunning hadden, kun je nu alsnog voor volgend jaar zeggen, nou, die vergunning moet je dan nu alsnog gaan halen. En dan zou het dus kunnen dat zelfs boeren die al 8 jaar geleden zijn overgestapt, ja, achteraf gezien, en daar in de toekomst ook, een natuurvergunning voor moeten krijgen. Maar dat kan een ongelofelijke impact hebben. Beetje vergelijkbaar met die stikstofzaken. Ja, het kan een enorme impact hebben, zeker. Ik denk misschien net wat minder dan de stikstofproblematiek, omdat stikstof toch nog verder verspreidt vanaf de bron, hè, door de lucht. En het bestrijdingsmiddelen is net wat lokaler. Maar ja, omdat er zoveel agrarische percelen in de buurt van Natura 2000 liggen, ja, denk ik dat de gevolgen best wel groot kunnen zijn. En dat het ook heel belangrijk is dat we gaan nadenken van, hoe kunnen we dan voorkomen dat het bestrijdingsmiddelengebruik tot problemen gaat leiden in die natuurgebieden. Ja. De uitspraak van de rechter gaat ook om beregening en drainage. Ja. Wat is daarmee aan de hand? Nou ja, vaak moet je voor sommige tilten bijvoorbeeld gaan zorgen dat er een betere drainage komt. Als je dat doet rondom een natuurgebied, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat het grondwaterpeil zakt. En ook dat kan weer een negatief gevolg hebben voor het Natura 2000 gebied. En dat was hier ook een probleem, want daar was niet goed genoeg naar gekeken. Ja. Dus ook dat, en dat is natuurlijk breder. Dan gaat het niet alleen om tilten waar je meer bestrijdingsmiddelen op gebruikt. Maar het kan ook om hele andere tilten gaan waar je drainage voor moet aanleggen. En ook daar zul je dan dus zo'n beoordeling moeten gaan doen. Ja, ja. Deze zaak heeft betrekkelijk weinig aandacht gekregen. Het is niet te vergelijken met die stikstofzaken. Hoe zou dat komen, denk je? Ja, ik denk één, omdat het nog maar de rechtbank is. Ik denk dat deze uitspraak in lijn is met de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Dus ik verwacht dat als de provincie in hoger beroep gaat, en ik denk dat de provincie dat gaat doen, dat de Raad van State hetzelfde oordeelt. Maar zeker weten we dat nog niet. Dus wat ik vermoed, maar dat weet ik niet zeker, is dat veel provincies denken, nou, laten we maar even afwachten. Misschien valt het allemaal nog wel mee en blijft deze uitspraak niet in stand. Ik verwacht dat als dit eenmaal door de Raad van State bevestigd is, dat er wat meer aandacht naar uit zou gaan. Ja, en wat zal dat dan betekenen? Kijk, deze boer zou dan misschien niet mogen uitbreiden. Stel je voor, daar blijkt uit een onderzoek van een ecologisch adviesbureau van, nou, dat gif, en er zitten er nog een paar, dat heeft te veel invloed op dat Holtingerveld. Dus dan krijgen ze misschien de vergunning niet voor die verandering van mais naar lelies. Maar zou er nou op heel veel plekken, zou dat dan ook teruggedraaid kunnen gaan worden? Dat boeren, je zegt vanaf, in de jaren 10 of dat die nu die vergunning kwijt zijn? Moeten aanvragen? Ik denk dus dat voor boeren die dit voor 7 december 2004 nog niet deden, dat je daar moet gaan concluderen dat die achteraf gezien een natuurvergunning nodig hadden. Als ze dus overstapten bijvoorbeeld op lelieteelt. Dat is gewoon echt heel erg veel meer bestrijdingsmiddelen. En dat betekent dat als dan blijkt dat dat negatieve gevolgen kon hebben, ja, dat je in principe geen vergunning kunt krijgen. Er zijn uitzonderingen op. Maar dan moet het bijvoorbeeld gaan om, even kijken, dat noemen ze de ADC-toets. Dus dan moet het gaan om een dwingende reden van groot openbaar belang, bijvoorbeeld. Ja. En daar kun je wel heel erg over discussiëren bij bloemen. Of dat zo belangrijk is. Belang. Ja, we kunnen het niet eten. Ja. Dus ik denk dat het dan heel moeilijk wordt voor die boeren. En dat ze inderdaad terug zouden moeten gaan naar een teelt met mindere bestrijdingsmiddelen. Ja. Goed, interessant, spannend. Overwinning ook wel voor de natuur dan toch? Minder druk en minder van dat soort giftige bestrijdingsmiddelen die dan naar natuurgebieden vloeien en terechtkomen. Ik denk dat het heel goed is dat provincies hier hun verantwoordelijkheid gaan nemen. Dat zijn ze ook voor de Natura 2000 gebieden. En dat daar beter naar gekeken gaat worden. Dat is goed. Dankjewel. Ja, waarschijnlijk hoger beroep en we wachten dat af. Dat wou ik spannend. Net zeggen, ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Anne de Vries, milieujurist bij Universiteit Tilburg. Dankjewel. Via onze Instagram Reels, dat weet u misschien al, maar ik zeg het toch nog maar even, ziet u prachtige informatieve natuurfilmpjes van 30 seconden, Instagram Reels dus, over wat er op dit moment in de natuur te beleven is. Vroege vogels vandaag. En we horen al heel veel mensen die dat bijvoorbeeld met hun kinderen of kleinkinderen kijken, zo net voor het slapen gaan, hè. Even een verhaaltje van 30 seconden over één dier. Verschrikkelijk leuk. Nou, kijk dat vooral even. En verder vindt u op vroegevogels.bnnvara.nl de mooiste filmpjes en foto's door onze community zelf gemaakt. Zitten waanzinnig mooie dingen bij. We gaan even naar Laura Stek. Laura, goedemorgen, OVT. Ja, goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Wij hebben Nausicaa Marbe, onder andere te gast Roemeense. Zij komt praten over documentaire over een vergeten held die in 1981 protestleuzen tegen Ceausescu op de muur kalkte. En we hebben Lotte Jensen, literatuurhistorica en Deense, die komt praten over een nieuw en groots en meeslepend museum voor sprookjesschrijver Hans Christian Andersen. En de columnist is van John Jans van Galen. Oké, nou, we gaan luisteren. Dankjewel. Zodra ik dus geschiedenis bij de VPRO OVT na tienen. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Dag. NPO Radio 1 podcast. Van wie is dit verleden? Slavernij vind ik een onderwerp dat verteld moet worden, maar niet zozeer gelinkt aan het feit dat dat met ons te maken heeft. Wie voelt de gevolgen in het heden? Toen kwam er een collega naar me toegelopen en die zei: je staat aan de verkeerde kant van de gang, je moet daar zijn. Voor het aanvragen van een bijstandsuitkering. Ik zeg, nou, kom hier om te werken. En hoe wordt je blik bepaald door je familieachtergrond? De podcast De Plantage van onze voorouders. Ja, ik had eigenlijk gedacht dat ik misschien wel op enorme plantages zou stuiten. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Tamsin Calidas vertelt in Ik ben een eiland over hoe de natuur je redding kan zijn wanneer je alles verliest. Een magnifiek boek over eenzaamheid, veerkracht en zelfontdekking. 5 sterren in de Volkskrant. Ik ben een eiland. Nu in de boekhandel. Centraal Beheer met Brahim, hoe kan ik helpen? Hoi, met Hanna. Vind ik gisteravond een heerlijk plekje voor mijn camper. Prachtig op een Franse Alp. Staat er opeens een Fransman op de deur te bonken. Nou ja. Ik heb dan echt zoiets van zoek jij even lekker je eigen plekje. Spreek jij een beetje Frans? Ik kan dit even meeluisteren. Oh, fijn. Hanna, misschien moet je even aan de kant. Stel, je hebt wat vragen over je verzekering. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Nu volgt een reclameboodschap, maar ook een beetje een alarmsignaal van het Concertgebouwfonds. De stichting die juist in deze tijden het Concertgebouw in stand moet houden. Welkom vanuit het Concertgebouw. We hebben een erfenis gekregen. Wij, muziekliefhebbers. Dit gebouw is een van de mooiste erfstukken ons nagelaten. Alles wat hier wordt gespeeld klinkt prachtig. Het mooiste dat er kan gebeuren is dat wij dit erfstuk weer nalaten aan de generatie na ons. Daarom is er ook het Concertgebouwfonds.